अब हम सावधान होकर के और कीर्तन का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अधिक विलंब करना ठीक नहीं है। जितना बोलेंगे उतना घाटा हो जाएगा, और नाम की महिमा तो कौन कह सकता। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। इसलिए सब बड़े भाव से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल किंकरनाय भक्तजन लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमा ये तो देखो तो जगद्धाम नमा प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बकुवेत इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न ने बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पचिताय बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसि च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्ता शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैस्तह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोका नवाप्नोति पुरंदरस्य गवाम फलम चंद्रमसो जितिंच एतम् हि मन्त्रम् त्रिदृशाभियुक्तम् पठेत्तु यः परवसु गोष्ठ मध्ये न तस्य पापम् न भयम् न शोकम्। सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। अरे यहाँ लगनी चाहिए ना, हमें यहाँ नीचे नीचे नहीं, पहले देख लेना चाहिए ना उसको, ठीक कर देना। वो इधर क्यों मुड़ जाता है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम। कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में कामधेनु गोष्ठ में भगवती जगत जननी यज्ञेश्वरी कामधेनु गोमाता एवं श्री रेवा तुलसी वत्सा एवं उनके पवित्र वंश की पावन सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की सिद्ध संतों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विनय पत्रिका पद संख्या 203 का हम स्मरण कर रहे हैं। तृतीया तक हो गया है, आज चतुर्थी से आरंभ करना है। इस पद में फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमासी पर्यंत तिथियों का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। अब बार बार इसके बारे में भूमिका की चर्चा नहीं करनी है। अनुष्ठानात्मक रस ब्रजवास हो रहा है। भगवती कामधेनु गोमाता का सविधि दोनों काल अर्चन आरती पार्थिव पूजन पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा स्तोत्र पाठ जप आदि एवं नित्य रुद्राभिषेक पंचदेवों का सविधि पूजन और नित्य उनका सहस्त्रार्चन ये सब पवित्र सात्विक अनुष्ठान पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा 2 मास पर्यंत चलेंगे। वर्तमान में वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण भक्तों को ये निवेदन किया गया है कि वे अपने घरों में बैठ करके ही सत्संग का लाभ लें, इसलिए उस रूप में बृहद रूप में जिससे भीड़ भाड़ इकट्ठी हो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। केवल गौशाला के परिकर के लोग ही सेवक लोग ही बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, यही भाव। तो हम लोगों को ब्रजभूमि में ठाकुर जी की नित्य गोचारण स्थली में रहने का सौभाग्य मिलेगा और सत्संग भी मिलेगा। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम बिलन अति दूर यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूर द्वैज दई द्वैत मत छाड़ी चरहि महि मंडल धीर विगत मोह माया मद हृदय वसत रघुवीर तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमण मुकुंद गुण स्वभाव त्यागे विनु दुर्लभ परमानंद गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। कितनी सहज सरल सिद्धांत की बातें हैं, समझ में आ जाए और ऐसा जीवन बन जाए क्या कहें। भगवान गुणातीत हैं, परम पुरुष हैं, श्री जानकी रमण हैं, मुक्तिदाता मुकुंद हैं। उन भगवान के प्राप्ति का साधन करने वाला जो साधक है उसको परमानंद स्वरूप श्री रघुनाथ जी की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह त्रिगुण से ऊपर नहीं उठ जाएगा। गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं होगा तब तक उसे वह नहीं मिलेगा। और स्वभाव स्वभाव का त्याग, जिस स्वभाव के कारण अब तक हम संस्कृति के चक्र में भटक रहे हैं, जो स्वभाव प्रभु प्राप्ति में विरोधी है, ऐसे स्वभाव का त्याग, इसके बिना परमानंद सुलभ नहीं होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे कि मनुष्य तुमसे प्रसन्न होता नहीं, भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी कहते थे नारायण को प्रसन्न करना तो पहले नर को प्रसन्न करो, इतना उत्तम व्यवहार करो कि कोई भी प्राणी तुम्हारे व्यवहार से दुखी न हो जाए। यस्मान नो द्विजते लोकः, गीता जी में भगवान ने कहा जिसके व्यवहार से किसी भी प्राणी के मन में उद्वेग पैदा न हो। चलो ये तो कठिन है लेकिन फिर भी संभव है। दूसरी बात है यस्मान नोद विजिते चया, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। यस्मान नोद विजिते लोकः, जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, जिसके व्यवहार से संसार उद्विग्न नहीं होता और जो संसार से भी उद्विग्न नहीं होता, किसी प्राणी के विपरीत व्यवहार से उद्विग्न न हो, यह है गुणातीत पुरुष का लक्षण। ऐसा स्वभाव बनाओ कि हमारे स्वभाव से किसी को पीड़ा न पहुंचे और कोई कितना भी प्रतिकूल व्यवहार हमारे साथ करे हम पीड़ा ना उस पीड़ा का अनुभव न करें। ये कैसे संभव होगा? ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक विरुद्ध व्यवहार करने वाले के प्रति भी हमारा यह भाव नहीं होगा कि इसमें भी मेरे प्रभु उपास्य इष्ट देव विराजमान है, प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, हमारी साधुता की परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु आप कितना भी नाटक क्यों न करो हम आपकी लीला देखकर प्रसन्न ही होंगे, हम उद्विग्न होने वाले नहीं। अब चतुर्थी तिथि का, कल तक ये विवेचन हो चुका है, अब चतुर्थी तिथि का निरूपण हम कर रहे हैं। चौथी चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सज अभिमान। मन सजी चतुर्थी तिथि क्या है? देखो ये चौथा साधन है। एक ही अंतःकरण अवस्था भेद से चार रूपों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिस अंतःकरण में संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं उसे हम मन कहते हैं। जिसके द्वारा हम निश्चय करते हैं उसे हम बुद्धि कहते हैं, और जिसके द्वारा हम चिंतन करते हैं उसे हम चित्त कहते हैं, और जिसके द्वारा हम अभिमान करते हैं कर्तृत्वाभिमान उसे अहंकार कहा जाता है। इस प्रकार से संकल्प निश्चय चिंतन और अभिमान, यही चार जो चीजें हैं वह मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में परिलक्षित होते हैं। विषय और इंद्रिय के संयोग से ये सब चारों उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं के द्वारा गुणों की सृष्टि होती है। गुण का अर्थ है त्रिगुण, सत्व रज तम, इनकी सृष्टि इसी से होती है। मन के संकल्प विकल्प से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। बुद्धि की भिन्न भिन्न वृत्तियों के कारण पदार्थों के स्फुरण का ज्ञान होता है, और फिर इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करा देना, विपरीत ज्ञान हो जाना, ये सब बुद्धि के कारण होते हैं। चित्त का एकाग्र होना ये भी बुद्धि का एक गुण है, और चित्त द्वारा अभ्यास होता है, जिसे गोस्वामी जी ने 82वें संख्या के पद में विनय पत्रिका में कहा, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल है। अहंकार ही अज्ञान का मूल है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो विविध सृष्टि है इसका मूल भी अहंकार ही है। आप श्रीमद् भागवत जी में श्रवण करते हैं, वैकारिक तामस तेजस त्रिविध अलहंकारों से 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से पिंड और ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। जो अहम का विषय ही नहीं है, जो अहंकार का विषय ही नहीं है, उसमें अहम का अभिमान अज्ञानी जीव को हो जाता है। हम देह नहीं है, पर देह में अहम बुद्धि हो जाती है, हम अपने को देह मानने लग जाते हैं। कार्य कारण के संघात रूप जो शरीर है, उस शरीर में अहंकार के ही कारण आत्मबुद्धि आ जाती है, और जब तक शरीराध्यास रहेगा, देहाध्यास रहेगा, देहात्म बुद्धि रहेगी, तब तक अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। और तब तक सम्मान अपमान के भाव की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक सम्मान अपमान की भावना बनी रहेगी। देखो, यद्यपि सृष्टि में जो कुछ काम हो रहे हैं वो गुणों के अधीन होकर हो रहे हैं, लेकिन उन गुणों से अपना संबंध जोड़कर उन गुणों के कार्य को यह अज्ञानी जीव अपने द्वारा किया हुआ कार्य मान लेता है, और इसी कारण से वो बंधन में पड़ता है, इसी कारण से वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। ये मैं करता हूं, बस मैं करता हूं, इसी वृत्ति का नाम अहंकार है, और ये अहंकार मोह का सगा भाई है और ये सबसे बड़ा शत्रु है। तृतीय स्कंध में कपिल भगवान और देवहूति माता के संवाद में ये बात स्पष्ट कर दी गई। माता जी ने पूछा है कपिल भगवान से कि चित्त की मलिनता का बीज क्या है, चित्त मलिन हुआ क्यों, कैसे मलिन हो गया चित्त। तो भगवान ने कहा, अहम ममाभिमानोत्थ कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं अदुःखं असुखम समम। मैं और मेरे पन के अभिमान से ही समस्त प्रकार के विकारों का जन्म होता है। मैं और मेरे पन का अभिमान छूट जाए तो चित्त निर्विकार अवस्था में आ जाएगा, सहजावस्था में आ जाएगा। इसी को उत्तमा सहजावस्था कहा गया, जहां कोई गुण नहीं है। चित्त की अनेक निषिद्ध वृत्तियां हैं, जैसे दूसरे के धन को देखकर उसे लेने की इच्छा, हरण करने की इच्छा मन में पैदा हो जाना, दूसरे की हानि का चिंतन करना, दूसरे के का बुरा सोचना, इसीलिए इस प्रकार के विपरीत चिंतन वाले जीवों के लिए कहा गया कि बाज, उल्लू, गीध आदि प्राणियों की उपमा ऐसे लोगों को दी गई। गोस्वामी जी कह चुके हैं पहले, चित्त वृत्ति खग निकर सेनो लूक काक बक गृद्ध आमिस आहारी, ये कहकर के चित्त की बात विनय पत्रिका जी ने स्पष्ट कर चुकी है। अब यहाँ एक विशेष बात है कि चौथे साधन के रूप में तुलसीदास जी महाराज इस अंतःकरण चतुष्टय के त्याग की बात कर रहे हैं। अंतःकरण चतुष्टय माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चौथी पर हरहु, इन चारों को त्याग दो, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार चारों को त्याग दो। अब प्रश्न यह है कि इस अंतःकरण का त्याग कैसे संभव, संभव नहीं, कैसे संभव। एक सज्जन हमने देखे गुजरात में, वैज्ञानिक थे वो, उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले थे और उनकी गृहिणी ने कहा, महाराज डॉक्टरों के अनुसार अब इनके मन नहीं है, मन खत्म हो गया इनका, तो मन के खत्म होने से ये मुझे भी भूल गए, बुद्धि भी खत्म हो गई, चित्त भी खत्म हो गया। अब इनको ये भी पता नहीं चलता कि मेरे कपड़ों में मलमूत्र हो गया, कुछ नहीं। छोटे बच्चे में फिर भी कुछ बोध होता है, छोटे बच्चे जैसा बोध भी इनमें अब नहीं है। तब हमारी समझ में आया, इतना बड़ा वैज्ञानिक आज इसकी ये दुर्दशा हो रही है। उसकी पत्नी कह रही थी कि बस हमें सेवा की सामर्थ्य दें आप बस। तब हमारी समझ में आया कि भाई मन भी खराब चीज नहीं है, बड़ी काम की चीज है मन। बताओ इसका मन खत्म हो गया तो इसको ये हालत होगी। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे मिटेंगे? नहीं मिटेंगे। यहाँ गोस्वामी जी के कहने का अर्थ है कि जो अंतःकरण भगवान से विमुख है, ऐसे विमुख अंतःकरण का त्याग। गोपियों के जैसा मन हमें मिल जाए तो ऐसे मन का त्याग करने की क्या आवश्यकता है? गोपियों का मन उधो मन न भये दसवीश, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उधो मन न भये दसवीश, नाहिन रहियो मन में थोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, चित्त ते वह मधुर मूरत छिन न इत उत जात। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समात। श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। मन में रहो नाहिन छोर, ऐसा मन, ऐसे मन के त्याग की बात नहीं है ये, ऐसा मन तो होना चाहिए। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतुम प्रकृति मुपे युष्यत भव प्रवाह। हे भगवान, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते हमारी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई है, सती हो गई, तृष्णा रहित हो गई। ये बुद्धि जब तक भोगों में आसक्त रहती है, शरीर में लगी रहती है, तब तक जीव भटकता है। पर मेरी बुद्धि अब इतनी निर्मल हो गई है कि केवल आपके योग्य है, आप ही इसका वर्ण कर लीजिए। भीष्म पितामह जैसी सती बुद्धि के त्याग की बात तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं। ऐसी बुद्धि तो चाहिए हमें। चित्त, जो चित्त विषयाकाराकारित हो रहा है, विषय के आकार में परिणत हो रहा है, उस चित्त के त्याग की बात। जिस चित्त में भगवत भागवत चिंतन बनता ही नहीं, केवल देह गेह का चिंतन, विषय चिंतन बना रहता है, ऐसे चित्त से ऊपर उठना पड़ेगा। चित्त के द्वारा चिंतन होता है, और श्री कपिल भगवान देवहूति माता को क्या बतला रहे हैं। संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांचनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्नाभिराहत महद्रदयांधकारम्। कितनी प्यारी बात है। भगवान के श्री युगल चरण कमलों का चिरकाल तक ध्यान करना चाहिए, खूब घंटों ध्यान करना चाहिए। कैसे चरणों का चिंतन करना चाहिए? बोले जिन चरणों में वज्रांकुशध्वज सरोरुह, जिन चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कमल पुष्प का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे चरणों का बारंबार दीर्घ काल तक चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में चार ही चिन्ह नहीं है, भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं, पर 48 का नाम कंठस्थ करने में भी थोड़ी कठिनाई है सबके लिए, और ध्यान में भी थोड़ी कठिनाई है। इसलिए उन 48 चिन्हों में से श्री कपिल भगवान ने चार चिन्हों का ध्यान आवश्यक कर दिया। चार चिन्हों का ध्यान, वज्र का ध्यान। वज्र का ध्यान क्यों जरूरी है? देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को विदीर्ण किया था, इसी प्रकार से साधक के भीतर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। कौन से पहाड़ हैं? पाप के पहाड़। उन पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण करने के लिए भगवान के चरण में चिन्हित वज्र का ध्यान। नहीं ध्यान करेंगे ना, वहां बैठ जाओ कुर्सी पे, नहीं ध्यान करेंगे तो पाप रूपी पर्वत नष्ट नहीं होगा, और पाप नष्ट नहीं होंगे तब कोई साधना आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे। तुलसी पूरो पापते हरि चर्चा न सुहाए। पाप जब प्रबल होते हैं तो कथा में नींद आती है। बहुत से लोग तब तो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, कहीं भीड़ भाड़ होती तो आगे वाले की पीठ पे मुंडी पटकने लग जाते हैं। जप में मन नहीं लगेगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, कीर्तन में मन नहीं लगेगा, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास ही नहीं जगेगा। स्वल्प पुण्य बताम राजन, विश्वासो नहीं बुझाए थे। इसलिए साधक के अंतःकरण में स्थित अनंत जन्मों के पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण होना जरूरी है। तो वो विदीर्ण तब होंगे जब भगवान के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उसका हम ध्यान करें। सारे साधनों की सफलता इसमें है कि पहले हमारे मन का निग्रह हो, मन पर काबू हो, मनोनिग्रह। और ये मन जो है ना, इसका निग्रह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है मन का निग्रह, परम जितेंद्रिय नर ऋषि के स्वरूप श्री अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे भगवान, यह मन निश्चय ही बहुत चंचल, मत देता है अंतःकरण को, यह शुद्ध कर देता है। बड़ा बलवान है, बहुत ताकत है इसमें, और इतना मजबूत है कि किसी उपाय से ये बस में नहीं होता। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसी मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, भगवान को कम से कम एक अध्याय पूरा बोलना चाहिए था इसके ऊपर, पर भगवान ने एक अध्याय की क्या चले, भगवान ने एक श्लोक भी नहीं बोला, आधा श्लोक। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते, दो चीजें बताई भगवान, अभ्यास और वैराग्य। इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। अभ्यास क्या है? व्याकरण शास्त्र में अभ्यास संज्ञा किसकी होती है? एक ही शब्द को जो बार बार उच्चारण किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं, पूर्वोभ्यासः। इसका अर्थ है निरंतर श्री नाम जप को श्री ठाकुर जी ने अभ्यास माना है, और वैराग्य, ये दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य, इससे मन का निग्रह हो जाता है। वैराग्य के संबंध में दास की समझ में जो आया है वो ये है कि अपने को कभी वैराग्यवान न समझे। कई बार हम लोगों को बड़ा भारी भ्रम हो जाता है, अरे हमारे में बड़ा वैराग्य है, हमने घर छोड़ दिया, यूं कर दिया, त्यों कर दिया, कोई कहते हमने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, कोई कहते हमने तो अन्न ही खाना छोड़ दिया। अरे भैया कपड़ा पहन लिया तो कौन सा बड़ा काम, कपड़ा नहीं पहना तो कौन सा बड़ा काम हो गया भाई, 84 लाख योनियों में कपड़ा पहनने वाले लोग कितने हैं, बहुमत के धारे बताओ। कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है कि बिना कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है? सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कीट पतंग पशु पक्षी कोई कपड़ा पहनता है? तुमने नहीं पहना तो क्या वो हो गया कपड़ा न पहनने से? अरे भाई वो तो पानी में ही खड़े रहते हैं, मछली कछुआ तो दिनों रात पानी में ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, वो तो कभी ना कभी निकलता तो होगा ना बाहर, क्या हो गया? अरे महाराज गुफा में रहते हैं, बड़े बड़े शेर भी गुफाओं में रहते हैं जंगलों में, और चूहा तो हमेशा गुफा में ही रहता है, बिल उसकी गुफा ही तो है, क्या हो? अरे हमने अन्न छोड़ दिया, फलाहार करते हैं, तमाम पक्षी ऐसे हैं जो फलाहारी करते हैं, तोता फलाहारी है, क्या हो गया फलाहार करने से? हम सारे शरीर में धूल मिट्टी लगा लेते हैं या राख लगा लेते हैं, गधा खूब नहावे गंगा जमुना में, बाद में बाहर निकल के हैंचू हैंचू करके लोट करके सब घूर में लोटता गधा, हाँ धूल मिट्टी सब शरीर में लगा लेता है, क्या हो गया भाई लगा लेने? इन नाटकों को तो हम वैराग्य समझ लेते हैं और विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा मिथ्याचार, ये मिथ्याचार है। अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहना, सदा अपने में वैराग्य की कमी का अनुभव करते रहना, इससे वैराग्य बढ़ता है, ऐसा अनुभव भगवत कृपा से होता है। हमेशा अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट मत रहो, असंतुष्ट रहो बढ़ेगा। वैराग्यवान महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, वैराग्यवान संतों का संग करो तो वैराग्य पुष्ट होगा। ये अभ्यास और वैराग्य। हमारे ब्रज की महान निधि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज गिरिराज जी वारे पंडित जी बाबा, इस कराल कलिकाल में अभ्यास और वैराग्य इसका स्वरूप क्या है इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, पंडित जी का दर्शन कर लो, पंडित जी का मंगलमय जीवन चरित्र पढ़ लो, पता चल जाएगा अभ्यास और वैराग्य क्या है। तो मूल बात इतनी सी है कि मन का निग्रह बहुत कठिन है। तो मनोनिग्रह साधक में होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मनोनिग्रह के कई साधन हैं। सबसे श्रेष्ठ साधन मनोनिग्रह का, भगवान के चरण कमलों का ध्यान और उस चरण में अंकित अंकुश चिन्ह का ध्यान। क्योंकि मन जो है ना, मन मतवाले हाथी के समान है, पागल हाथी के समान है, और पागल हाथी भी अंकुश के बस में हो जाता है। तो मन रूपी मतवाले गजेंद्र को बस में करने के लिए भगवान ने अपने चरणों में अंकुश चिन्ह को धारण किया है। मन है मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, उसी के निग्रह के लिए अंकुश चरण में धारण किया गया है। तो वज्र का ध्यान, अंकुश का ध्यान। तीसरा चिन्ह भगवान ने बताया ध्वजा, ध्वजा का ध्यान, झंडे का ध्यान। जब तक ध्वज दिखाई पड़ता रहता है फैलाता लहराता हुआ, तब तक सिपाही सैनिक लड़ते हैं, और जब अपना ध्वजा नीचे गिर जाता है तो वो एकदम हतोत्साहित, तो हमारी हार हो गई, पराजित हो गई, पराजय हो गई। तब तक लड़ते हैं जब तक झंडा ऊंचा दिखाई पड़ता है। लोग गाते ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व, क्या क्या, हाँ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे। कई बार हरि गुरु संतों की कृपा से साधन करने के बाद भी विकारों का भय, अविद्या माया का भय, कलयुग का भय, नरक का भय साधक को बहुत सताता है। अभयत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अभय कैसे मिले, तो भगवान की ध्वजा का ध्यान में दर्शन करने से, चरण में चिन्हित जो ध्वजा का चिन्ह है उसका ध्यान करने से अभयत्व प्राप्त होता है, निर्भयता प्राप्त होती है। अब कौन सा चिन्ह रह गया, कमल, चरण कमल, कमलवत तो चरण है ही, उस कमलवत चरण में भी कमल का चिन्ह बना हुआ है, उस कमल पुष्प के चिन्ह का ध्यान। ये कमल पुष्प का चिन्ह का ध्यान क्यों है, कहते प्रेम रूपी निधि, भक्ति रूपी संपत्ति, वो भगवान के चरण कमल में अंकित जो कमल का चिन्ह है उसी के कोष में बंद है भक्ति। तो जब चरण कमल में स्थित कमल का ध्यान किया जाएगा तो भक्ति महारानी का ध्यान करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान कपिल कह रहे हैं, संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल ज्योत्नाभिराहत महद्रदयांधकारम। कैसे सुंदर भगवान के चरण है। भगवान के चरण सूखे से नहीं है, नसें नहीं दिखाई पड़ती, बड़े सुंदर मांसल चरण है, कोई नस नाड़ी नहीं दिखती उनमें, एकदम सिद्ध चमकते हुए। ऐसे भगवान के चरण, नख भी दबे हुए नहीं, उभरे हुए नख हैं। उन नख में ऐसी कांति है कि ज्योत्सना विराहत महद्रधयांधकारम, अपने नखमणि चंद्रिका की छटा से अंधकार को समाप्त कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ऐसे चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो ऐसा चिंतन, ऐसे चित्त के त्याग की बात थोड़ी है। गोपियों के जैसे मन का मन हो जाए तो उसके त्याग की बात नहीं कह रहे हैं, भीष्म जी के जैसी बुद्धि हो जाए तो उसके त्याग की बात नहीं कही जा रही है, और कपिल भगवान के जैसा चिंतन हो जाए तो उस चित्त के त्याग की बात नहीं कही जा रही है, और ऐसा अहंकार हो जाए जो भक्त में होता है। कौन सा अहंकार? यह अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान जाई जनी भोरे, सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे ब्रज में एक महान रस का पद है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ऐड़े रहे श्याम सुंदर सो बोले अटपटी वाणी। ये अभिमान त्याज नहीं, ये तो ठीक है। हनुमान जी को अहंकार है, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं, यह अहंकार है हनुमान जी। दासो हूं कौशलेंद्र। रावण बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसा, दास की क्या कीमत, अरे स्वामी बनता तो कुछ बात थी, तू दास है, दास बन गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बोले तुम्हें राम जी के दासों की महिमा पता नहीं है? क्या महिमा राम जी के दासों की? बोले तू अहंकार में डूबा है कि मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं। नरावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। जब हजारों पर्वतों की वृक्षों की हम वर्षा करने लग जाएंगे ना, तो तेरे जैसे हजारों रावण भी युद्ध में मैदान छोड़ के भाग खड़े होंगे। क्या समझता है? कान खोलकर सुन ले, दासों में कितनी सामर्थ्य होती है। तेरी लंका को मसल कर, जानकी जी को प्रणाम करके, कुशल क्षेम समाचार लेकर के, और राक्षसों की चटनी बना के, मिशताम सर्व रक्षसाम समृद्धार्थो गमिष्यामि, एकदम पूरा काम करके अपने स्वामी का मैं कृतकार्य होकर यहां से जाऊंगा। अब तुम देखते ही रहना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये भगवान के दास हो। अंगद जी में अहंकार है, मैं श्री राम का दास हूं। अंगद जी की स्वयं की इतनी शक्ति नहीं थी कि समा सभा माझ पद अंगद रोपा, अपने रावण की सभा में अपना पैर जमा देना, ये अंगद की सामर्थ्य नहीं थी। पर वो कह रहे हैं कि यदि तुमने हमारा पैर हिला भी दिया ना, तो राम जी युद्ध नहीं करेंगे। बिना युद्ध के पराजय स्वीकार कर लेंगे, जानकी जी को नहीं चाहिए, रखे रहो उनको अपने पास, हम चले जाएंगे वापस। इतना पावर देके तो राम जी ने नहीं भेजा था अंगद जी को। पर राम जी, अंगद जी जानते हैं कि भगवान संसार पराजित हो तो हो, भगवान का दास कभी पराजित नहीं हो सकता। भगवान की संपूर्ण सामर्थ्य भगवान के दास में होती है, भगवान में कोई बल की कमी है, ये विश्वास। अहंकार भी बुरी चीज नहीं। फतेहपुर सीकरी जा रहा था बादशाह अकबर, मथुरा के पास उसका पड़ाव पड़ा। अकबर बड़ा अय्यास तो था ही, विषयी तो था। अकबर ने अपने गुलाम को भेजा गुलाब के फूल लेने के लिए। आया, बढ़िया गुलाब के फूल उसको चाहिए थे। अब तो ये क्या कहते हैं, लाल रंग के जो गहरे आते हैं ना गुलाब, बिलायती गुलाब, वो ठीक नहीं, देसी गुलाब जिसका गुलकंद बनता है, अजमेर तरफ बहुत बढ़िया गुलाब होता है, वहां हमने देखा बगीचे के बगीचे देसी गुलाब के। कहते महाराज इसी का इत्र बनता है, इसी का गुलकंद बनता है। तो बहुत सुंदर सुंदर ताजे ताजे गुलाब के फूल अकबर ने मंगाए। और मथुरा की बात है, उसी समय एक ब्राह्मण देवता विश्राम घाट में यमुना स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए कलश लेके जा रहे थे यमुना जल का। वो भी माली के सामने खड़े थे, उनको भी पूरी डलिया गुलाब पसंद आ गया कि आज ठाकुर जी का गोपाल जी का गुलाब डोल बनाएंगे, गुलाब डोल का मनोरथ करेंगे, गुलाब का ढिंडोला सजाएंगे, गुलाब का ही पूरा श्रृंगार होगा। तो वो सौदा तय हुआ चार आने में, कितने में, पूरी डलिया भर के गुलाब का सौदा चार आने में तय हो गया। गुलाम आया, उसने कहा कि नहीं ये गुलाब हमको पसंद है, हम आठ आना देंगे, हमको दे दो। पंडित जी ने कहा भाई तुम हमारा सौदा बिगाड़ने वाले कौन होते, कौन हो तुम? अरे बोले कौन है तू, पंडित ज्यादा बक बक करता है, मैं शाहनशाह जहां पनाह अकबर का गुलाम हूं। इतना सुनते ही पंडित जी को सात्विक अहंकार आ गया। बोले रे एक म्लेच्छ का एक बादशाह का गुलाम इतना अपने भीतर उत्साह रखता है कि मैं अकबर का गुलाम हूं, तो मैं तो अनंत कोट ब्रह्मांडों के भी जो बादशाह हैं ऐसे श्री गोपाल जी का गुलाम हूं, उनका दास हूं। ये क्या चीज है अकबर मेरे सामने और ये अकबर का गुलाम। उन्होंने कहा हम एक रुपए में इसका सौदा तय करते हैं। गुलाम ने कहा हम दो रुपए, पंडित जी ने कहा हम तीन रुपए, बढ़ते बढ़ते बात पचास रुपए तक पहुंच गई। वो सस्ता जमाना, अकबर के जमाने की बात। गुलाम ने कहा हम पचास रुपए में इसको खरीदेंगे। अब बोलो, पंडित जी ने सोचा एक एक बढ़ाता जा रहा, इकट्ठे ही बढ़ा दे, बोले हम सौ रुपए में इसको लेते हैं। गुलाम तो भगा, बोले हम तो इतना महंगा सौदा करके जाएंगे तो सीधे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, और इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है, और ना हमारा स्वामी इतना उदार है कि इतना बड़ा इतना महंगा सौदा मंजूर करे, प्रसन्न हो जाए। वो तो भाग गया। माली ने कहा अब चाहे भले ही हम जमुना जी में विसर्जित कर दें सब फूल, आपको तो सौ रुपए में ही डलिया देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पंडित जी बोले हम सत्य के उपासक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, हम झूठा व्यवहार नहीं करते, हमने सौ रुपए कहा तो सौ रुपए देंगे। हम घर की तमाम सामग्री बर्तन आदि बेचकर उनको सौ रुपए मिले, और अपनी संपत्ति बेच के सौ रुपए में वो डलिया भर करके पुष्प लेके आए, ठाकुर जी का श्रृंगार कराया। और जब गोपाल जी के कंठ में गुलाबी फूल की माला धार, गुलाब के पुष्प की माला धारण कराई, उसी समय जतिपुरा में श्री गुसाई विठलनाथ जी शीना जी की आरती कर रहे थे, श्रृंगार आरती कर रहे थे। तो जैसे ही कंठ में गोपाल जी के माला पड़ी कि श्री गोपाल जी का मस्तक झुक गया, उधर गोपाल जी का मस्तक झुका, उधर गिरिराज पर्वत पर शीना जी का मस्तक झुक गया। अरे लाल जी का मस्तक कैसे झुक गया, कोई पीड़ा हो गई कंठ में ग्रीवा में? अनवसर के बाद गुसाई जी ने पूछा, जय जय, कहा भयो कैसे आपकी ग्रीवा झुक रही है? ठाकुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु धार बह रही थी। कहा गुसाई जी यदि हमारे ऐश्वर्य भाव को चिंतन करो तो हमें कुछ भी भार नहीं है, क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, पर उस ब्राह्मण के भाव का ऐसा भार हमारे ऊपर चढ़ा है हम सिर उठाने लायक नहीं है, उसको हम क्या दें, हमारा सिर झुक गया है उसके भाव के आगे। तब गुसाई जी ने उसको पालकी भेजकर श्रीनाथ जी के चरणों में बुलाया और जितनी संपत्ति गई थी उससे कई गुनी संपत्ति उसको प्रदान कर दी। इस प्रकार के अहंकार के त्याग की बात नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक आश्रम के मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे, अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज, नेपाल की राजमाता राज परिवार उनका शिष्य था, इधर अगरतला त्रिपुरा मणिपुर इधर के पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल कुमायूं इधर के जितने पर्वतीय क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर इधर के जितने पर्वतीय क्षेत्रों के राजा थे प्रायः बाबा के ही शिष्य थे। बड़ी प्रभावशाली संत थे बाबा। तो नेपाल महाराज भी शिष्य थे। ये जो वीरेंद्र थे पहले, वीरेंद्र के पिता महेंद्र वृंदावन में रंगजी के उत्सव में आए, महेंद्र सहदेव जी महाराज वो आए तो उन्होंने संदेश खाकचौक भेजा कि हमारे गुरु स्थान में जो भी महंत हों वो उनका उनसे हम मिलना चाहते हैं। रंगजी में महाराज जी को बुलवाया और उस समय राजाओं का जमाना था, देश परतंत्र था और राजाओं का जमाना था, उस समय की बात है, रियासती जमाना था। पर महाराज जी को अब उस समय बड़ी गरीबी भी थी सब जगह, सब बड़े खुश हो गए कि राजा साहब बुला रहे हैं, पता नहीं क्या देंगे, गुरुस्थान को क्या भेंट करेंगे, गुरुजी को क्या भेंट करेंगे। पर महाराज के सामने जैसे ही पंडा संदेश लेकर आया तो महाराज जी ने जोर से फटकार लगाई उसको, एक राम राजा सरकार के उपासक हैं हम, राम जी के दरबार में राजा रंग सब समान है, उसकी इच्छा हो तो 10 बार यहाँ आवे, हम किसी राजा महाराजा के पास जाने वाले नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो रघुनाथ जी के आश्रय रहते, राजा की जरूरत हमको नहीं। नहीं गए महाराज, राजा साहब भी व्यस्त थे, उनके कार्यक्रम बने हुए थे, वो चले गए वापस। बाद में उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, उनके परिवार में चर्चा हुई कि भाई गुरुस्थान तो जाना चाहिए, वृंदावन गए थे तो वो नहीं आए थे तो तुमको जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए। तब उन्होंने अपना दूत भेजा और शिवरात्रि के अवसर पर महाराज जी को बुलाया काठमांडू, बोले हम शंकर जी के ओर से आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने पधारे। फिर महाराज जी पशुपतिनाथ जी दर्शन करने गए। ये अहंकार नहीं है तो ठीक है, ये जो अहंकार है बहुत ध्यान से सुने, ये जो अहंकार है यह अहंकार लौकिक अभिमान को सर्वथा मिटा देता है, समाप्त कर देता है। हनुमान जी में यह अहंकार है कि मैं राम जी का दास हूं, तो उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यह है कि हनुमान जी में अहंकार का लेश भी नहीं। हनुमान जी कहते हैं नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन बधि पिपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वा न लही जारी सके खलु तूल। हनुमान जी में अहंकार नहीं है। तो महाराज जी इस अहंकार के त्याग की बात नहीं कही जा रही है, देह के प्रति जो अहम बुद्धि है उसके त्याग की बात कही, जो विकारों का जनक है उसके त्याग की बात कही जा रही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चौथी चारी परिहरहु, चारों को त्याग दो। कौन? जो विपरीत बुद्धि है, विपरीत मन है, विपरीत चित्त है, विपरीत अहंकार है, जो भगवान से विपरीत है, उनका त्याग कर दो। तब क्या होगा? बोले विमल विचार, तब विमल विचार उत्पन्न होंगे। और जब विमल विचार सर्वथा अविद्या माया से रहित अंतकरण हो जाएगा और बड़े सुंदर विचार जब उत्पन्न होने लग जाएंगे, तो फिर परम पद कहीं दूर नहीं, अपने हृदय में ही गोलोक वैकुंठ साकेत का दर्शन होने लग जाएगा। और फिर अपने हृदय कुंज में ही श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जी का दर्शन होने लग जाएगा, वहीं सब कुछ मिलने लग जाएगा। हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री भगवत रसिक जी का पद है, हमारे वृंदावन पुर और माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर, हमारे वृंदावन गुरो। छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन गुरो। ऐसे अंतःकरण में जो श्री ठाकुर जी के प्रेम का सुख है, सहज उदार जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका अनुभव होने लग जाएगा, परम आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंध में ये बात कही गई, यदा रहित मात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैहि रूपे स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्य मृच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जिस समय जीव पंचभूत इंद्रिय गण और अंतःकरण से रहित शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जब तन्मय देखता है, तो वह फिर शरीर के रहते हुए इस वर्तमान जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर लेता है, मुक्त हो जाता, संसार चक्र से छूट जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब पंचमी तिथि क्या है? ये चतुर्थ चौथा साधन है, और चौथे साधन के बाद बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माने असद वासना का त्याग ये है, ये जिज्ञासा कला, ये चतुर्थी का चंद्रमा जो है वो जिज्ञासा की कला को उत्पन्न करने वाला है। अब पंचमी तिथि क्या है? बहुत प्यारी बात, पांच ही पांच परत रस शब्द गंध अरूप, इन कर कहान की परव भव। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन सजी, अभिमान मन सजी अभिमान। श्री गुरु पद कमल भजहु मन सजे अभिमान, सजे अभिमान। कितनी बढ़िया बात है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इन पांचों विषयों की ग्राहक पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। इन इंद्रियों के कहने में मत चलो, इन इंद्रियों के कहने में चलने के कारण ही तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। इंद्रियों का कहना त्याग दो, इनकी बात मत सुनो। इसलिए एक भजन में गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को विषयों के विष से हटाते चलो। ये भजन हमने सुना है, कहते महाराज पांचों इंद्रियां परस माने स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्श रस शब्द गंध और रूप, इनका कहना मत मानो। क्यों? इनको कहने कहना मानने के दोष से ही बारंबार तुम्हारा जन्म हो रहा है, बारंबार तुम्हारी मृत्यु हो रही है। एक कहावत है बड़ी सुंदर है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, एकहा प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। कुरंग, कुरंग माने हिरन, हिरन मारा गया कान का कहना मानने के कारण। बहेलिया सरंगी बजाता है या बीन बजाता है और उसको सुन करके जंगल का हिरन, शब्द का लोभी हिरन उसके निकट आ जाता है, जाल में फंस जाता है या उसको वो मार ही डालता है बाण से। तो कान का कच्चा होने से हिरन मारा गया। मातंग हाथी सबसे विशाल काय और सबसे अधिक बलवान प्राणी हाथी है, इसलिए वीरों में भी कहा जाता है 1000 हाथी का बल, 10000 हाथी का बल, हाथी का बल। इतना बलवान हाथी स्पर्शेंद्रिय का कच्चा है, स्पर्श सुख का लोभी है, तो इतना बड़ा हाथी बंधन में पड़ जाता है। हाथी पकड़ने वाले लोग हथनी को पहले पकड़ लेते हैं, हथनी को उसको सिखाते हैं हाथी पकड़ना। वो हथनी जंगल में जाती है और हाथियों को अपनी ओर आकृष्ट करती है अपने हाव भाव से, हाथी आ जाता है और वो प्रेम प्रेम में उसके पैर में बेड़ी बांध देती है हथनी, ऐसे हथनी पकड़ पकड़ में आ जाता है। स्पर्श सुख का लोभी हाथी हथनी के स्पर्श के लोभ में बंधन में आ जाता है। पतंग पतिंगा वो आंख का कच्चा है, रूप का लोभी है, दीपक में जल के खाक हो जाता है, दीप शिखा में भस्म हो जाता है। भ्रंग भी भौरा वो नाक का कच्चा है, गंध का लोभी है। भौरा इतना विलक्षण कीट है पत्थर में छेद कर देता है, भौरा भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करके उसमें धीरे धीरे पत्थर में छेद कर देता है, पत्थर में घर बना लेता है। कठोर से कठोर लकड़ी में भी छेद करके घर बना लेता है। और वो भौंरा कमल में आकर जब संध्या को बैठ जाता है और कमल बंद हो जाता है, जब अधखिला कमल जब रात्रि को बंद हो जाता है, तो जो पत्थर में लकड़ी में छेद कर सकता है वो क्या कमल के पत्ते में छेद नहीं कर सकता? अरे कमल का पत्ता तो बहुत कोमल होता है, लेकिन वो निकलता नहीं। अरे बोले कहां बाहर क्या मौज आ रही है, यहां यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अरे अपने घर तो जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनीं गज उज्जहार। रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, सुप्रभात होगा, सूर्य भगवान उदित होंगे, हशिष्यति पंकजश्री, कमल खिलेगा, कमल हंसेगा, मैं उड़ के बाहर चला जाऊंगा। वो सोच ही रहा था उसी समय रात में गर्मी और प्यास से व्याकुल हाथी सरोवर में घुसा और खूब तो उसने सरोवर को मथा और फिर तमाम कमल फूल वो खा गया। खा ले सक कमल, कमल पुष्प खाता है हाथी बड़े प्रेम से, पत्ता और कमल का फूल खा जाता है। उसी में भौरा जी थे, चले गए भीतर, हाथी के पेट में चले गए। ऐसी गंध का लोभी होने के कारण भौरा मारा गया, नाक का कहना माना उसने इसलिए मारा गया। कितने हो गए? कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, पांच माहे मीन, मछली जवान की कच्ची है, रसनेन्द्रिय का कहना मानती है, मछली पकड़ने वाले लोग एक कांटा रखते हैं लोहे का, बंसी कहते हैं उसको, उसमें एक धागा बांध देते हैं और उसमें कोई खाद्य पदार्थ उसमें लपेट देते हैं, आटे की गोली लगा देते हैं। और हमने तो गांव में देखा है कि वहीं खोद के केंचुआ निकल के केंचुआ उसमें पिरो देते हैं और बस मछली खाद्य अन्न के लोभ में वहां जाती है और वो खाद्य वस्तु मानकर उसको अपने मुख में लेती है। खाद्य वस्तु तो भीतर गई पर वो कांटा उसके कंठ में अटक जाता है, फिर छटपटाती है तो धागा खींचने लग जाता है। उसी समय मछुआरा वो बंसी को बाहर निकाल लेता है और मछली मारी जाती है। अगाध जल में विहार करने वाली मछली भीतर उसको पकड़ना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जवान की कच्ची होने के कारण मछली पकड़ी गई। तो महापुरुष कह रहे हैं कि ये एक एक भोग योनि में पड़े हुए जीव एक एक इंद्रिय के कहना मानने के कारण, कच्चे होने के कारण ये सब नष्ट हो गए। फिर वह प्रमादी मनुष्य जो उन्मुक्त भाव से पांचों विषयों को भोग रहा है, स कथम न हन्यते, वो नष्ट क्यों नहीं होगा? यह सेवते पंचैरेव पंच, जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग कर रहा है। बढ़िया रूप देखा, खूब उन्मुक्त भाव से रूप के पीछे पड़ गया। रस के चक्कर में पड़ गया, गंध के चक्कर में पड़ गया, शब्द के चक्कर में पड़ गया और स्पर्श के चक्कर में पड़ गया। समाप्त। अमूल्य मानव जीवन उसका विषयी स्वभाव के कारण नष्ट हो जाता है। अब बताओ अब करें क्या? आखिर ये इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगी? क्या करें? बोले ऐसा करो कि इन इंद्रियों को हम ऐसा विषय बता रहे हैं कि उस विषय में यदि ये इंद्रियां लग जाएंगी तो ये इंद्रियां निर्विषय हो जाएंगी, धन्य हो जाएंगी इंद्रियां। आहा हा, ये मलमूत्र के भांड जो शरीर है ना, तो मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, इस रूप में आसक्ति नरक ले जाने वाली है। और सच्चिदानंद श्री कृष्ण के स्वरूप में आसक्ति हो जाए, रूपासक्ति हो जाए, नयन भरी देखो नंद कुमार, ऐसी रूपाशक्ति हो जाए तो बंधन है क्या? फिर तो अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनु वेणु जुष्टम यैर्वान पीत मनु रक्त कटाक्ष मोक्षम। वेणु गीत में ब्रजांगनाएं कह रही हैं कि इन देहधारियों के नेत्रवान होने का यदि कोई उत्तम फल है तो वो यही है कि श्री जड़खोर गोधाम जो नित्य कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली है, श्री गिरिराज जी की उपत्यका, जड़खोर गोधाम की उपत्यका, ऐसी पर्वत श्रृंखला में गैया चराते, बंसी बजाते, मंद मंद मुस्कुराते कृष्ण बलराम का दर्शन ये आंखें करें, ऐसे रूप में मन लग जाए तो क्या कहना। फिर तो हमारी श्री किशोरी जी का मन पुष्प वाटिका में जैसे ही राम जी की एक झलक मिली मन लग गया, तो क्या हुआ? गौरी जी की पूजा की तो गौरी जी ने क्या कहा? मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। विषयी पुरुषों की इंद्रियों में भी देवताओं का निवास होता है, पर वे देवता उस विषयी पुरुष को श्राप देते हैं। और भगवान के प्रेमी अनुरागी संत भक्त महापुरुष, उनकी इंद्रियों पर भी देवताओं का वास होता है, वो भूरी भूरी आशीर्वाद देते हैं। आंख के अधिष्ठात्र देवता सूर्य हैं, पलकों के अधिष्ठात्र देवता निमी हैं। जब आंख आंख भर के श्री राम कृष्ण का दर्शन करती हैं, तो आंख के देवता धन्यवाद देते, भैया आपकी आंख में हम बैठे तो हमको भी दर्शन मिल गया, नहीं तो हमको कहां से दर्शन मिलता है। जब हम परनिंदा परचर्चा सुनते हैं, संसारी विषयी पुरुष जिनको सुनकर मस्त होते हैं, ऐसे वासना को भड़काने वाले गीत सुनते हैं, तो हमारे कान के जो देवता हैं वो बड़े दुखी होते, श्राप देते हैं। पर जब भगवान नाम सुनकर, भगवान के पवित्र चरित्रों को सुनकर के जब हमारे अश्रु कंप पुलक आदि भाव जगते हैं, तो कान के देवता भी कहते, भैया हम धन्य हो गए जो तेरे कर्ण के श्रवणेन्द्रिय के देवता बने। हाथ का देवता इंद्र है, और जब कोई भक्त अपने हाथ से गौ सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करता है, तो इंद्र भूरी भूरी आशीर्वाद देते, भैया हम तो वैसे स्वर्ग में भोग में विषय में पड़े हैं, पर तुम कितने दयावान हो, बड़ी कृपा की, तुम्हारे हाथ के अधिष्ठात्र देवता बनने से हमको भी साक्षात भगवत सेवा का सौभाग्य मिल गया। भक्त का ही देह धारण करना सार्थक है, भक्त की इंद्रियां सार्थक हैं, क्योंकि वह उसकी इंद्रियां प्राकृत रूप रस गंध शब्द स्पर्श का ग्रहण नहीं कर रही हैं, दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंद घन भगवान के रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का अनुभव कर रही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं साधक के जीवन की पंचमी तिथि क्या है? कहते हैं पांच ही पांच परस रस शब्द गंध अरु रूप इन कर कहा न कीजिए। इन इंद्रियों का कहना मत मानो, क्यों बहुरी परव भव पू। अब तक कहा माना तो संसार चक्र में पड़े, अब फिर कहना मानोगे तो फिर इसी संसार चक्र में भटकना पड़ेगा। पंचमी को जो चंद्रमा होता है वो छह कलाओं से युक्त होता है, और छह कलाओं से युक्त होने के कारण विशेष प्रकाशमान होता है। विघ्नहर्ता चंद्रमा माना जाता है षष्ठी का चंद्रमा, पंचमी का चंद्रमा, और राज सम्मान आदि रूप आनंद को देने वाला होता है। वैसे ही शब्दादि विषय जो विघ्न करता है, भवकूप में डालने वाले हैं, इनमें इंद्रियों को न लगा करके भगवान की प्रीति में लगाइए, भगवान में अपनी पंच ज्ञानेन्द्रियों को लगाइए, तब सहज आनंद होगा। और दूसरे का दुख देख करके रहा नहीं जाएगा, सहज करुणा उत्पन्न हो जाएगी, और ये करुणा यह भी एक पंचमी की कला है। जब ये पंचमी तिथि का भाव साधक में आविर्भूत हो जाता है तो उसके भीतर करुणा जग जाती है, जीव में करुणा नाम की कला प्रकट हो जाती है, और करुणा नाम की कला प्रकट होते ही सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। महाराज जी हम क्या कहें, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष जिनको अब संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवत पार्षद भी करुणा के कारण बार बार इस संसार में आते हैं। यदि वे ना आवे तो हम मलिन जीवों का क्या होगा, हम सब पर कृपा करुणा करने के लिए वो आते हैं। तुलसीदास जी क्यों आए, करुणा करके ही तो आए, ना आते तो हमको मानस जी सुनने को कैसे मिलता। हम लोगों को विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि पवित्र ग्रंथ सुनने को कैसे मिलते, करुणा ही ले आई उनको। यद्यपि सबके बीच में कहना कहां तक उचित है ये तो हम नहीं समझते, लेकिन एक महापुरुष की आज्ञा है इसलिए हम कह सकते हैं। बड़ी छावनी अयोध्या के स्थान में, बड़ी छावनी के श्री महांत पद पर, आचार्य पद पर परम पूज्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज विराजमान, वहां श्री रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी अयोध्या का सिद्ध स्थान है। बाबा श्री रघुनाथ दास जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल का उनका जन्म था, और कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपनी गद्दी के रूप में उसको मानते, वहां के महंत के आगे कान्यकुब्ज आचार्य लगता है, शास्त्री जी तो जानते होंगे। इस समय जगदीश दास जी वहां महंत पद पर विराजमान है, वो पहले महाराज जी के पास, हमारे महाराज जी के पास ही रहते थे, भक्तमाली जी के पास, जैसे हम पढ़ते थे वो भी महाराज जी से पढ़ते थे, कुछ व्याकरण भी पढ़े और परम पूज्य श्री रामानुज गुरु जी से श्रीमद् भागवत भी पढ़े। तब गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते, फिर वहाँ से कोई बात नहीं समझ में आती तो यहाँ महाराज जी के पास आके पूछते थे। तो महाराज जी से बोले कि महाराज जी, गुरुजी तो पढ़ाते आगे तक चले गए हैं, पर भागवत जी का पहला ही श्लोक हमारी समझ में नहीं आया, वो लग ही नहीं रहा है, जन्माद्य से तो नयादी तरता समझे में नहीं आता। अब तो तमाम व्याख्या करके गुरु जी तो आगे तो बढ़ गए, पढ़ा गए। तो महाराज जी उनको सरलता से उनको समझाने लगे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया जगदीश दास जी ने, महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, हमने सुना है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं और भागवत जी के पहले श्लोक में लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मोहयंत यत सूरयः। तो आदि कवि शब्द वहां ब्रह्मा जी के लिए है, तो ब्रह्मा जी आदि कवि हैं कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं? अगर ब्रह्मा जी ही आदि कवि हुए तो महर्षि वाल्मीकि को आदि शब्द लगाने की, आदि कवि लगाने की आवश्यकता क्या हुई? ये प्रश्न उन्होंने किया। यद्यपि उनका प्रश्न बहुत अच्छा था, महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले, देखो वस्तुतः कवि शब्द का अर्थ केवल कविता करने वाला, तुकबंदी करने वाला नहीं है, ज्ञानवान विवेकी को कवि कहा जाता है। और भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, तो सृष्टि के आरंभ में प्रथम ज्ञानी ब्रह्मा जी हैं, विवेकी ब्रह्मा जी हैं, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। तो भागवत के मंगलाचरण में आदि कवि शब्द से ब्रह्मा जी को ही कहा गया और वे ब्रह्मा जी ही राम जी का गुणगान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के रूप से प्रकट हुए, इसलिए आदि कवि ब्रह्मा का स्वरूप होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वेदांत वेद्य तत्व जब श्री राम तत्व के रूप में प्रकट हुआ तो वेदों ने विचार किया कि मैं भी गुणगान के लिए अवतार लूं तो किसके मुख से लूं, वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी को वाल्मीकि के रूप से प्रकट होना पड़ा और वेद वाल्मीकि रामायण के रूप से प्रकट हुए। तो बड़े हंसे जगदीश दास जी, बोले अच्छा, ब्रह्मा जी आदि कवि उनके अवतार होने से वाल्मीकि आदि कवि, ये तो पहली बात सुन रहे हैं। और महाराज जी बोले, तुलसीदास जी भी आदि कवि हैं, क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार हैं। तो ब्रह्मा जी आदि कवि ब्रह्मा जी के अवतार होने से वाल्मीकि आदि कवि, और आदि कवि वाल्मीकि के अवतार होने से तुलसीदास जी आदि कवि। अच्छा, तो तुलसीदास जी भी वाल्मीकि जी के अवतार हैं। महाराज जी इसी प्रवाह में बोले कि ब्रह्मा जी के अवतार आदि कवि ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी और तुलसीदास जी के अवतार हम, ऐसा कहा। ऐसा उनका स्वभाव में नहीं था लेकिन सहज उनके मुख से निकला और निकलते ही वे तत्काल भावाविष्ट हो गए। शरीर में प्रेम के सात्विक भाव तत्काल जग गए। परमहंस जी महाराज उस समय पास में बैठे थे, हम भी बैठे थे। थोड़ी देर महाराज जी एकदम मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। बाद में एक डेढ़ मिनट के बाद बोले, हमारे जैसे कलयुगी मलिन जीव अवतार नहीं हुआ करते हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि यह भारतवर्ष अवतारों का देश है, सब अवतार हैं, हम भी अवतार हैं, तुम भी अवतार हो, सब अवतार ही अवतार हैं। ऐसा कहकर महाराज जी हंसने लगे। तो हमारे यहाँ जो संत विराजते हैं परमहंस जी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया और हमसे कहा कि पहले तो महाराज जी ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, बाद में लीपा पोती कर दी। तो महाराज जी का जब शताब्दी महोत्सव चल रहा था तो श्री जगदीश दास जी ने हमको कहा कि आप क्यों नहीं सुनाते इस बात को। हमने कि इसलिए नहीं सुनाते कि लोग कहेंगे कि अपने गुरु जी की महिमा ज्यादा बताने के लिए बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मेरी आज्ञा है, आप कहो। दूसरी बात बता रहे हैं, एक संत श्री संत बरसाने में रह के साधन करते थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की आज्ञा से, तो प्रतिदिन किसी न किसी संत का वे मानसी में ध्यान करते थे। एक बार उन्होंने तुलसीदास जी महाराज का ध्यान किया, ये गहोरवन की बात है, तो उनको ध्यान में ऐसी अनुभूति हुई कि आकाश में एक विमान आया है और उसमें तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं और दो दो संत, दो संत इधर दो संत इधर उनके पास में बैठे हैं, बड़ा दिव्य स्वरूप है, और वो आकाश में कह रहे हैं कि देखो मेरा दर्शन करो, मैं तुलसीदास हूं। भजन कर रहे थे, भजन करते करते थोड़ा ध्यान लगा, उनसे अनुभूति हो गई। फिर उन्होंने क्या देखा कि उस सिंहासन पर तुलसीदास जी के स्थान पर पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी प्रकट दिखाई पड़े। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे इसमें आ गए, महाराज जी तो महाराज जी उधर विराज रहे थे, महाराज जी कैसे आ गए। तो फिर तुलसीदास जी, फिर महाराज जी, ऐसे दो तीन बार हुआ, तो उनको लगा कि ये क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने जिन संत के कहने से साधन आरंभ किया था, पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज जी ऐसी ऐसी अनुभूति हमको हुई, तो महाराज जी बोले कि बिल्कुल ठीक अनुभव हुआ, जाओ तुलसीदास जी का स्वरूप है वो, उनका पूजन करो। तो वे संत आए और आकर के उन्होंने महाराज जी, रात्रि को 11 बजे पहुंचे और महाराज जी का उन्होंने चरण धोया, आरती उतारी, पूजा किया। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई गुरु पूर्णिमा तो है नहीं, कोई पर्व त्योहार भी नहीं है, फिर आप रात को पूजा करने क्यों आए। बोले महाराज जी की आज्ञा है कि रात्रि बरसाने के बाहर नहीं रहना, अभी हमको लौट के भी जाना है, ऐसे ऐसे हम आए थे। उनकी क्या कारण है आप पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने दूर ले जाकर हमको ये बात बताई कि हमको ऐसी अनुभूति हुई। कौन संत किस रूप में है इसको कोई नहीं कह सकता। अब वो स्वयं तुलसीदास जी हैं और भक्तमाल का ऐसा विलक्षण कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ, जो आज जन जन में भक्तमाल पहुंची है, उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज को जाता है। पहले भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी, फिर चार खंडों में बृहद व्याख्यान उन्होंने किया, टीका की, बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज जब उन पर प्रहार हुआ था और एक नर्सिंग होम में, एक चिकित्सालय में, गिरिराज जी में ही वे विराज रहे थे, तो हम उनका दर्शन करने गए। उसमें बाबा श्री ठाकुरदास जी ने हमको कहा कि आप जानते हैं बाबा श्री गणेश दास जी कौन है। हमने कहा महाराज जी हम क्या जाने, बाबा हम क्या जाने। बोले साक्षात नाभा जी हैं, भक्तमाल का व्याख्यान करने आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले इसको झूठा नहीं समझना, सच्ची बात समझना, साक्षात नाभा जी महाराज हैं। तो हम अपने मन में विचार करते हैं कि नाभा जी भी ब्रह्मा जी के ही अवतार, तो ये एक भी संत की बात प्रमाणित हो गई। तुलसीदास जी के रूप में राम जी का गुणगान किया और नाभा जी के रूप में भक्तों का गुणगान किया। अब बोलो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, नाभा जी का स्वरूप माने तो और श्री तुलसीदास जी का स्वरूप माने तो, ऐसे जीवन मुक्त दिव्य भगवत स्वरूप महापुरुष का पादाश्रय मिला, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। पर ये मलिन अंतःकरण के जीव इस पर बड़ो विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब विश्वास नहीं करेंगे तो उनको लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती है। इस कारण से हम इस बात को, और ऐसी कई बातें हैं जिनको हम अब तक हमने नहीं कहा, हम कहना भी नहीं चाहते। महाराज जी के जीवन चरित्र में भी बहुत सी अनुभूतियां नहीं लिखी गई है, इसीलिए नहीं लिखी गई कि सब लोग पढ़कर उन पर विश्वास नहीं करेंगे। कितनी अनुभूतियां तो इस दास से ही संबंधित हैं जिनको हम कह नहीं सकते। उसको कहने लग जाएं तो आप कहेंगे कि ये अपने आप को कुछ विशेष रूप में प्रमाणित कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु चरतामृतम में कहीं कोई बात भी आई है तो वहां किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी को ऐसा अनुभव हुआ बहुत आवश्यक समझने पर कोई बात लिखी गई, बहुत सी बातें लिखी ही नहीं गई। तो कहने का आशय यह है कि ये जो करुणा है, ये करुणा की कला, यही आनंद पंचमी है। इसमें करुणा की कला प्रकट हो जाती है और करुणा की कला प्रकट हो गई है जिसमें, वो तो भगवत स्वरूप ही है, भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान करुणा वरुणालय है, करुणा निधान है, करुणा वरुणालय है। अब षष्ठी तिथि का वर्णन कर रहे हैं, साधक के जीवन की षष्ठी तिथि क्या है। छठ सठ वरग करिय जय जनक सुता पतिला रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लो भा नहीं बुताई लो श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन तजे अभिमान कमल भज अभिमान सज अभिमान मन तज अभिमान मन तज छठी तिथि क्या है, षष्ठी तिथि क्या है साधक के जीवन की। षष्ठी तिथि बोले षष्ठी तिथि है षड वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करो, षड विकारों पर विजय प्राप्त करना ही षष्ठी तिथि है। ये कामादि जो शत्रु है ना, इन्हीं को खलदल कहा है, इनको शत्रु कहा है, इनको राक्षस कहा है, इनको समाप्त किए बिना जीव को सहज भक्ति का, प्रेम का जो आनंद है, सुख है, उसकी अनुभूति नहीं होगी। विनय पत्रिका के पैतालीसवें पद में गोस्वामी जी ने क्या कहा, ये विनय पत्रिका का 45वां पद विश्व प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि विनय पत्रिका का पद है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारु कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पर गणित अमित कवि नीरद सुंदरम पट पीत मान तड़ी से रुचि रुचि नौमी जनक सुता बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद इति बदति तुलसी दास कर मुनि मन रंजनम। अब आगे मम हृदय कंज निवास करी कामादि हल गल गंजनम मम हृदय कंज निवास करी कामादि हल गल गंजनम। हमारे हृदय कमल में आप निवास करो और कामादि खल दलों को समाप्त कर दो। 93 में पद में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, अब मोहि देत दुसह दुख बहु रिपु कस न हरहु भव भीर। हे प्रभु, त्रेता में तो ये रावण आदि सताते थे, पर इस कलयुग में भी हमको बड़े राक्षस सता रहे हैं। महाराज, आप तो संतों को बचाते हैं, रक्षा करते हैं, हमारी पीर क्यों नहीं हर रहे हो? क्यों? भगवान ने कहा कौन राक्षस, राक्षस तो हमने सब समाप्त कर ही दिए। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। आप तो बोले नहीं नहीं, अभी राक्षस मरे नहीं है, आप मारिए राक्षसों को। कौन? तो वहां गोस्वामी जी ने इस पद में विनय पत्रिका में कहा है, लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध कुरुराज बंधु खल मार लोभ मोह मध काम क्रोध रिपु फिरत रेन दिन घेरे। ये दिन रात हमको घेरे रहते हैं। मोह दस मौली, ये मोह ही रावण है। तद भ्रात अहंकार, अहंकार ही कुंभकर्ण है। और काम क्या है? बोले मेघनाद ही काम है, इंद्र को भी जीत लेता है। पाकारी जित काम विश्राम हारी, अतिकाय कौन है? अतिकाय नाम का राक्षस लंका का। बोले लोभ अतिकाय, अतिकाय का शरीर बहुत बड़ा था, लोभ का कोई पता ही नहीं कितना, सारे धरती का सब कुछ एक आदमी को मिले तो भी लोभ खत्म नहीं होता और लोभ बढ़ता ही चला जाएगा। लोभ अतिकाय महोदर नाम का राक्षस कौन है? बोले मत्सर महोदर, मत्सर नाम का राक्षस महोदर नाम का दैत्य है, राक्षस है। दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी, दुष्ट क्रोध जो है वो देवांतक है, विबुधांतकारी है। शूल पाणी नाम का राक्षस मद है और ये सब परम दुर्जय हैं। हे भगवान, इनको आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि रिप ऋण रंचन राघव काऊ। युद्ध में शत्रु का समूल नाश करना चाहिए, इतना भी बाकी नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी छोड़ दोगे तो बस वो नासुर बन जाएगा, समाप्त कर दोगे। हे प्रभो, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सुंदरकांड के मंगलाचरण में क्या कहा है? आपको जाना हो तो मैं से चले जाना, सवा बारह हो। मंगलाचरण में क्या कहा है? नान्या स्प्रिहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ स रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। षट वर्ग को जीत कर क्या करना है? बोले श्री जनक नंदनी के जो पति हैं श्री रघुनाथ जी, उनके लिए उनकी कृपा प्राप्ति, उनकी कृपा से सदवर को जीता जाएगा, उनके लिए सदवर को जीतना है। बहुत प्यारी बात है। इन विकारों को जीतने का उपाय क्या है? बोले इन सब विकारों को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दो, इनका संबंध भगवान से जोड़ दो। काम का संबंध भगवान से, क्रोध का संबंध भगवान से, लोभ का संबंध भगवान से, मोह का संबंध भगवान से, मद का संबंध भगवान से, मात्सर्य का, सब कुछ भगवान से जोड़ दो, भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। आप लोग कहें क्या बात बोलो? हाँ हाँ, कामाद गोप्यः भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयो यूयम् भक्त्या वयम विभो। सुखदेव जी महाराज करें भागवत, गोपियों ने अपने काम को कृष्ण से जोड़ दिया तो गोपी प्रेम की ध्वजा। काम जब तक संसार से, विषय से, इंद्रिय से जुड़ा रहता है तब तक वह रहता है विषय, नीचे ले जाने वाला, और जब वह काम कृष्ण से जुड़ जाता है तो फिर काम काम नहीं रह जाता, काम ही प्रेम बन जाता है। देखो कितनी विचित्र बात, संसार का प्रेम काम बन जाता है और संसार वाला काम प्रेम बन जाता है। कितनी विचित्र बात, संसार से जोड़ दो प्रेम को तो काम बन जाएगा, वो काम विकार हो जाएगा, और उसी प्रेम को, काम को ठाकुर जी से जोड़ दो तो वो काम खत्म हो जाएगा, प्रेम के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, गोपियों के हृदय में प्रकट हो गया। इन सब को श्री जनक सुता पति के चरणों में अर्पित कर देना है। इनके ऊपर जीतने का साधन क्या है? इन पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या है? बोले श्री रघुनाथ जी की शरण में जाए और उनसे प्रार्थना करें कि वे हृदय में निवास करें, तब उनकी कृपा से दुष्टों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। आपका मकान है, उस मकान में गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर लिया है। भगवान तो भगवान है, बहुत ऊंची चीज है भगवान। एसपी साहब को प्रार्थना करो, जिला पुलिस अधीक्षक को, आप सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, आप हमारा मकान है, हम आपको रखते हैं, लिख देते हैं, आप रहिए उसमें। तो अभी एसपी साहब उसमें रहे नहीं, उनके ऑफिस की पुलिस की गाड़ी, दो चार गाड़ी पहुंची और वहां एक स्टैंड बोर्ड लग गया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास। वो चोर उचक्का बदमाश वो पहले भग जाएंगे वहां से, जो किराए नहीं दे रहे थे, कब्जा करे बैठे, वो सब भग जाएंगे। अरे भाई, एक पुलिस अधिकारी की इतनी कीमत है, तो जिस हृदय में श्री ठाकुर जी बसेंगे उस हृदय में ये विकार कहां से रहेंगे, नहीं रह सकते। इसलिए हृदय में श्री ठाकुर जी को बसाइए। अब हृदय में ठाकुर जी कैसे बसें? जैसे आपने अपने हृदय में संसार को बसाया है, ऐसे ही आप अपने हृदय में ठाकुर जी को बसाइए, प्रभु को मन में बसाइए। हृदय में संसार कैसे बसा? देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग करते हुए दिन रात विषय की चर्चा करने से, सुनने से हमारे कान के द्वारा, हमारी आंख के द्वारा हृदय में विषय, हृदय में संसार प्रविष्ट हुआ है। ऐसी निर्विषय अंतःकरण वाले महापुरुषों के चरणों में बैठकर बारंबार भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से, संतों के दर्शन से हृदय का संसार उजड़ जाएगा, हृदय में श्री सीताराम जी बस जाएंगे, हृदय में युगल सरकार श्यामा श्याम बस जाएंगे, ठाकुर जी बस जाएंगे। अब फिर कामादिक विकारों को दूर करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हम लोग अपने मन में तो भगवान को बताते नहीं, इनके पीछे पड़े रहते हैं। भगवान को बसाओ, इनको भगाने नहीं, अपने आप भाग के खड़े हो जाएंगे। भगवान को तो मन में बसाओ। अहर्निश काम जप करो, संतों का संग करो, इतना व्यस्त कर दो साधन में अपने आप को कि इनकी ओर हमारी वृत्ति ही न जाए। एक बात रमण ऋषि वाले महाराज जी की हमको बहुत अच्छी लगती है। वे कहते हैं कि जो साधन से विमुख प्राण वे ही दिन रात पीछे पड़े रहते, क्या करें मन नहीं लगता, क्या करें काम वासना बहुत जोर कर रही है हमको, ये विकार बहुत सता रहा, भजन कहाँ करते हो तुम। कथंचित कभी कोई ऐसा कार्य, विषय का सेवन का कार्य साधक से बन भी जाए तो बहुत से लोग इतनी ग्लानी में भर जाएंगे कि आत्महत्या तक कर लेते हैं, बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं। अरे आप मलमूत्र का बेग आपको होता है, मलमूत्र का त्याग करके क्या शौचालय में बैठे रह जाते हो, वहां से उठ करके फिर बढ़िया से हाथ पैर धो करके स्नान करके और तिलक स्वरूप धारण करके फिर माला झोली लेके बैठते हो, भजन करते हो कि नहीं करते हो। ऐसे ही क्षणिक विकार का आवेश आए भी तो उसको त्याग करके स्नान ध्यान करके माने फिर भजन में लग जाओ, उसी के पीछे नहीं पड़े रह जाओ कि हाय हाय मन नहीं लग रहा यो तुम। अरे भाई तुम भक्तों का चिंतन नहीं करते, भक्तों के चरित्रों का चिंतन नहीं करते, खान पान की शुद्धि नहीं रखते, कैसे होगा। तो सहज हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। मान लो भगवान हृदय में न बस पा रहे हो तब क्या करें। इस दास के विचार से जिस किसी संत में सद्गुरु में आपकी विशेष श्रद्धा हो और आपका अंतःकरण स्वीकार करता हो कि ये भगवान के पूर्ण भक्त हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, ऐसे किसी भक्त को अपने मन में बसा लीजिए, भक्त के मन में भगवान बसे हैं तो ठाकुर जी आपके मन में निवास कर जाएंगे। और भगवान जब आपके मन में बस जाएंगे तो कुछ भी बाकी रह नहीं जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। खुलकर कहें तो भगवान का ध्यान न बनता हो तो श्री गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव के हृदय में ही युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा। भगवान में मन लगे न लगे तो भगवान में जिनका मन लगा उनमें अपने मन को लगा दो, काम बन जाएगा। हमारा मन भगवान में नहीं लगा, कोई बात नहीं, नहीं लगा तो नहीं लगा, पर हमें पक्का विश्वास है कि हम जिन गुरुजनों के आश्रित हैं उनका 16 आना नहीं, 20 आना, उनका तो 20 आना मन ठाकुर जी में लगा हुआ है। यदि उनमें हम अपना मन लगा देवें तो हमारा मन सहज भगवान में लग जाएगा, उसी से काम बन जाएगा। यही बात कह रहे हैं, सट सट वरग करिय जय जनक सुता पति लाग, रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लो भाग। राम जी की कृपा रूपी जल से स्नान किए बिना लोभ की आग बुझेगी नहीं, और जब तक लोभ की आग नहीं बुझेगी तब तक विकार भी पैदा होना बंद नहीं होंगे। लोभ की अग्नि बुझना चाहिए, लोभाग्नि समाप्त हो जाएगी तो फिर कोई विकार नहीं रह जाएगा। लोभ को आग की उपमा क्यों दी गोस्वामी जी ने, क्योंकि जितने विकार हैं उन सारे विकारों में लोभ ही सबसे प्रबल विकार है। आग में जितना ईंधन डालो वह भस्म हो जाता है और अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। यद्यपि काम से ही क्रोध और लोभ पैदा होते हैं, लेकिन काम की ही प्रेरणा से क्रोध और लोभ शरीर में कार्य करते हैं और काम ही प्रतिबंधित हो करके जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हमको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो काम ही इच्छा के प्रतिबंधक होने से उत्पन्न हो करके रूपांतरित हो करके वो क्रोध बन जाता है और काम ही इच्छित वस्तु मिलने पर इच्छा का रूपांतर धारण करके वो लोभ के रूप में परिणत हो जाता है। वस्तु मिल जाती है तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, फिर और उसको पाने का और अधिक बटोरने का लोभ मन में लग जाता है। क्रोध से उतना पतन नहीं होता और किसी विकार से उतना पतन नहीं होता जितना पतन लोभ से होता है। महाभारत में तो एक जगह लिखा है कि जब तक लोभ मन में है तब तक पाप है मन में, और लोभ समाप्त हो जाए तो निष्पाप हो जाओगे। लिखा है लोभ युक्त पुरुष के भीतर जो धर्म है ना वो भी केवल विषय पूर्ति का साधन बन के रह जाता है, वो भी अधर्म के जैसा ही है। लोभ युक्त प्राणी के द्वारा किया गया धर्म भी अधर्म के जैसा है, ऐसा भीष्म पितामह महाभारत में कह रहे हैं, भगवान व्यास महाभारत में कह रहे हैं। लोभ आग है और ये लोभ रूपी आग सारे साधन संपत्ति को जलाकर खाक कर देती है। तो आग से कैसे बचे भाई? आग से बचने का उपाय यही है कि उसमें पानी डाल दिया जाए। और ये पानी क्या है? अरे रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लो भाग। श्री राम जी की कृपा रूपी जल से ये लोह रूपी अग्नि शांत होती है। कृपा रूपी जल का सिंचन करो अर्थात निरंतर श्री भगवान की कृपा का चिंतन करो तो तुम्हारा लोभ कम हो जाए, लोभ समाप्त हो जाएगा। कल हमने ये बात चर्चा की थी, मलुकदास जी कहते जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत कोटा श्री वृंदावन विहारी लाल की। इसलिए लोभ को गोस्वामी जी ने अतिकाय कहा, इसका शरीर बहुत बड़ा है, उसका कोई पारावार नहीं। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म कह रहे हैं कि अज्ञान और लोभ ये दो चीजें नहीं है, एक ही समझो इनको। ये बड़ी ऊंची बात और बहुत ध्यान से समझने की बात है। अज्ञान और लोभ दो नहीं है, एक ही है। आचार्य जी, लोभ क्यों उत्पन्न होता है? संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, पदार्थ के प्रति पहले हमारी महत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, और महत्व बुद्धि उत्पन्न होती तो उसको पाने का लोभ जगता है कि ये हमको मिलना चाहिए। और ये महत्व बुद्धि संसार के विकारयुक्त पदार्थों में, नाशवान वस्तुओं में महत्व बुद्धि क्यों आई? अज्ञान के कारण ही तो आई। ज्ञान हो जाए तो लोभ जगेगा। आप धन का संग्रह करके रखना चाहते हो, ठीक है, अब वो धन तो आपके पिताजी ने कमाया, आपने तो कमाया नहीं। धन आपके पिताजी ने कमाया, आप तो ऐसे ही मौज करते रहे, पिताजी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करके चले गए, अब वो मर गए, बेचारे मर गए, तो आप उन पिताजी को घर में क्यों नहीं रखते? इतना धन उन्होंने इकट्ठा किया, मकान बनाया, धंधे पानी में से लगाया, सब काम उन्होंने ही किया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, कहते जल्दी ले चलो श्मशान, ले चलो, ले चलो। उनको क्यों नहीं रखते? उनको क्यों ले जाते जल्दी बाहर श्मशान में क्यों ले जाते? क्यों? क्योंकि मुर्दे के प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। आपको ये ज्ञान हो गया कि जो मुर्दा है, मिट्टी है, इसको यहां रखने से क्या होगा, ले जाना ही पड़ेगा, ले जाओ उसको। आदि शंकराचार्य भगवान करें, गतवती वायौ देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक पत्नी हे प्रियतम कहकर आलिंगन करती है, और जब प्राण निकल गए तो भार्या बिभ्यति, उस मुर्दा को देख के घरवाली भी डरप जाती है, रोती तो जरूर है पर वो भी कहती कहीं भूत बन के पीछे न लग जाए, जाओ ले जाओ। मुर्दे के प्रति महत्व बुद्धि हमारी नहीं है, इसलिए मुर्दे के संग्रह का लोभ हमारे मन में होता नहीं। तो जब यह ज्ञान हमें हो जाएगा कि भगवान से श्रेष्ठ और भगवान से बढ़कर भगवान से उत्कृष्ट कोई वस्तु है ही नहीं, भगवान और भगवान के भक्त इनसे बढ़कर कुछ नहीं, ये बात जब हमारी समझ में आ जाएगी, इस समझ को ही ज्ञान कहते हैं, लोभ खत्म हो जाएगा। तो अज्ञान से ही लोभ, अज्ञान ही लोभ का रूप धारण कर लेता है, ज्ञान होने पर लोभ खत्म हो जाएगा। संत मलूकदास जी का एक पद है, बाबा यह मुर्दहू का गा, बाबा यह मुर्दहू का, बाबा यह मुर्दहू का, बाबा यह मुर्दहू का। ये मुर्दा का गांव जग में कोई फिर न रह पाया, जग में फिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम, जिसका धरिया नाम, बाबा यह मुर्दहू का गांव, बाबा यह मुए पैगंबर मुए मुए जिंद मुए जोगी, पीर मुए पैगंबर मुए मुए जिंद जोगी, राजा मरे प्रजा हूँ मरी है, राजा मरे प्रजा हूँ मरी है, राजा मरे प्रजा हूँ मरी है, मुए रोगी मुए वैद्य मुए रोगी बाबा यह मुर्दऊ कागा बाबा यह मुर्दऊ कागा चांद हूँ मरी है सूरज हूँ मरी है मरी है धरणी आकाशा चांद हूँ मरी है सूरज हूँ मरी है मरी है धरणी आकाशा चौदह भुवन जलावन हुई है चौदह इनकी झूठी आशा इनकी झूठी आशा बाबा यह मुर्दऊ कागा बाबा यह मुर्दऊ कागा बाबा यह मुर्दऊ कागा बाबा नौ भी मर गए दस भी मर गए सहस अठासी नौ भी मर गए दस भी मर गए सहस अठासी तैतीस कोटि चौधरी मर गए चौधरी मर गए मरी काल की फांसी मरी काल की फांसी बाबा यह मुर्दऊ कागा बाबा यह सिर है जिन यह सृष्टि उपाय ज्योति स्वरूप राम सिर है जिन यह सृष्टि उपाय कहत मलूक साधु को कहत मलूक सर्व सत्ता को काल न खाई सर्व सत्ता को काल न खाई बाबा यह मुर्दऊ कागा बाबा यह मुर्दऊ कागा बाबा यह एक पद में कहते हैं मैं तो मुआ सकल जग देखिया, मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को जियत न देखा को, मैं तो मुआ सकल जग देखिया जियत न देखा को, मैं तो जियत न देखा को, जियत न देखा को। ऐसे एक दो पद नहीं, कितने पद हैं वैराग्य के। अज्ञान के कारण लोग जगते हैं, ज्ञान हो जाए तो लोग खत्म। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो कुछ इकट्ठा करेंगे वो मरने के बाद काम आने वाला है, दूसरे जन्म में काम आएगा? मान लो कोई मर के उसको याद रहे कि हम अमुक जन्म में अमुक थे, आपको मान लो याद रह जाए दूसरे जन्म में कि हम पहले में शिव शंकर जी थे और हमारे खाते का नंबर अमुक अमुक है, और बैंक वाले के पास कहो कि हमारा खाता नंबर है, हमको भुगतान कर देगा भुगतान दूसरे जन्म में? हैं? अंदर नहीं घुसने देगा, पागल हो गया क्या? किसी काम का नहीं, मर जाएंगे तो जो कुछ इकट्ठा किया वो किसी काम का नहीं, ना तो देखने आना ना भोगने आना है। हाँ उसको कमाने में जो कुछ पाप पुण्य बने हैं वो जरूर भोगने पड़ेंगे, और मान लो लौट के आए तो भी नहीं मिलना, और भगवान के पास चले गए तो लौट के तो आना नहीं, तो भी एक कोई लेना देना नहीं, क्या मतलब हुआ? कोई मतलब ही नहीं, रहे तो न रहे तो क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं। पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे सत्संग में कि जिसे तुम रुपया कहते हो वो मेरे लिए रद्दी कागज है। क्या कहते थे? जिसे तुम रुपया कहते हो वो मेरे लिए कागज है। महाराज क्या बोलते? कागज? हाँ कागज है। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इसका मतलब वो 100 रुपए थोड़ी है, 100 रुपए की रसीद है, कागज ही तो है वो। और लोगों ने खूब इकट्ठे करके रखे थे, प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि इतने के नोट अब आज से बंद, वो सब कागज हो गया, किसी मतलब का नहीं रह गया। शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि ही अज्ञान है, और यह अज्ञान ही लोभ का जनक है। इसलिए महाभारत में ये बात कही गई कि अज्ञान ही लोभ के रूप में रूपांतरित होता है, ज्ञान हो जाएगा तो लोभ नहीं रह जाएगा। इसलिए महाभारत शांति पर्व में लिखा है उभावेतौ सम फलौ सम दोषौ च भारत, अज्ञान और लोभ दोनों का फल एक ही है और दोनों का दोष भी एक जैसा ही है। इसलिए हे युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कह रहे हैं तुम अज्ञान और लोभ को दो समझो ही मत, अज्ञान ही लोभ है, लोभ ही अज्ञान है। आज पूरे भारतवर्ष पर और पूरी दुनिया पर संकट जो मंडरा रहा है उसका मूल कारण है जगत जननी यज्ञेश्वरी जगत धात्री विश्व की पालिका पोषिका भगवती गोमाता का तिरस्कार, गोवंश का तिरस्कार उसका दुष्परिणाम है। अब गोवंश दुखी क्यों है? लोभ के कारण। वध करने वालों को भी रुपयों का लोभ है। वध का लाइसेंस देने वाली जो सरकारें हैं उनको भी रुपयों का लोभ है, विदेशी मुद्रा का लोभ उनको है। लोभ के कारण तो गोहत्या जैसा पाप हो रहा है। लोभ नहीं होगा तो गोहत्या कैसे होगी? सारे पापों की जड़ लोभ है। गोहत्या भी लोभ के कारण हो रही है और गाय भूखी प्यासी मर रही है, अनाश्रित गोवंश भटक रहा, वो भी लोभ के कारण। जिन लोगों ने धन कमाया है उनके मन में उदारता का भाव आ जाए तो गाय खोजने से नहीं मिलेगी, सारे गोचर समाप्त हो चुके हैं। जितने पर्वत हैं, जितने ओरण हैं, ये सब गोचर हैं। जितने नदियों के कछार हैं, सब गोचर हैं। गाय की भूमि गाय को सरकार दे दे तो आज भी गाय अनाश्रित नहीं है, पर गो भूमियों का सबसे अधिक सत्यानाश गो भूमियों का हुआ है। उसका दुष्परिणाम समाज भोग रहा है। लोभ का त्याग करके सब गो सेवा में अपनी पवित्र लक्ष्मी का विनियोग करें। मरने के बाद तो काम आने वाली है नहीं, जीते जी इतना अच्छा पवित्र काम कर लें तो महाराज वो जो धन किसी काम में आने वाला नहीं मरने के बाद, वो जीते जी गो सेवा जैसे पवित्र यज्ञ में लग करके गोलोक की प्राप्ति का साधक बन जाएगा। ईमानदारी से गो सेवा करो तो सही। लेकिन लोभ के ही कारण हम कुछ नहीं करते। एक महानुभाव पहुंच गए मथुरा विश्राम घाट में, आचमन लेने लगे जमुना जी में। एक तीर्थ पुरोहित पंडा जी पीछे से पहुंचे, हे जजमान मैं आयू यहाँ को तीर्थ पुरोहित हूँ। संकल्प बोल केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हे पंडा जी रहने दो, हमें नए पूजन कराना, हम तो ऐसे ही आचमन कर लेंगे, गोता लगा लेंगे। तेरे बाप की जमुना मैया है क्या? तेरे बाप को घाट है विश्राम घाट, चले आए और कहीं चले हो जा। अरे कैसे बोलते हो? बोले हाँ हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, कुछ देना पड़ेगा संकल्प। हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु बोलने लग गए, जबरदस्ती पीछे पड़ के संकल्प बोल दिया। ला दक्षिणा ला, पर वो जो महानुभाव थे वो थे तो खूब श्रीमंत पर थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अरे बोले पंडा जी क्या कहें, कुछ न कुछ तो हम जरूर दे देते, हमारे पास कुछ नहीं है। वो एकदम जीव खाली डरी, कुछ नहीं हमारे पास। अंटी में तो था उसके, लेकिन देने का अभ्यास नहीं था उसके। पंडा जी बोले कोई बात नहीं, तुम राजस्थान में अमुक जगह के हो ना, अब सब जानते हैं तुम्हारा नाम गाम सब रजिस्टर में तुम्हारा, तुम हमारे यजमान के वंशज हो, खानदान हो, लिख लिया। पंडों के पास सब वही खाता होता है। एक बोरा अनाज, एक बोरा एक क्विंटल अन्न और 125 रुपया। अरे बोले बिल्कुल नहीं महाराज, इतना तो बहुत ज्यादा आप लिख रहे हो, कैसे पहुंचाएंगे? बोले कुछ नहीं, हम आके वहीं ले लेंगे, बेच बाच के पैसे लेके चले आएंगे, चिंता मत करो। ऐसा होता है, हमने देखा है। हमारे गांव में भी जहां हमारा जन्म हुआ था वहां भी पंडा जी जाते थे, तो सब जगह पुजाते थे। पहले वो तीर्थ में जाते तो लिखा के आते, उसके अनुसार सब उनको अन्न वगैरह देते थे। सब अन्न इकट्ठा हो जाता, अन्न कहाँ लाद के ले जाए, अन्न को बेच दिया जाता था गांव के बनिया की दुकान पर, उससे जो पैसा होते लेके जाते, तो घर में सब उनका काम चलता होगा उसी से। ऐसा ही होता है। तो होते होते होते होते एक क्विंटल वाला अन्न तो 20-21 किलो अन्न पर आया, खींचातानी होते होते, और 100 रुपया 125 रुपया पर आ गया। बोले 125 रुपया से कम तो होगा नहीं, 20-21 शेर अन्न और 125 रुपया लिख लिया डायरी बही में। पंडा जी गए घूमते फिरते जजमानी में, पहुंच गए उसी गांव में। उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो साल भर के बीच में ही 4-6 महीना नहीं बीते आ गया। तो उसने अपनी गृहिणी से कहा कि देखो, हमने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, मैं अपना व्रत भंग नहीं करूंगा, मैं मरने का अभिनय करता हूं, तुम रोना शुरू करो, जिसमें ये निराश होकर यहां से चला जाए। तो उसने तुरंत सफेद चादर ओढ़ करके वो तो लेट गया, और गृहिणी जोर से रोना शुरू की, कह रहे राम राम, मैं तो लुट गई, मर गई, ये कहां चले गए, क्या हो गया, बोलते नहीं, सांस भी नहीं आ रही है, हाय रे ये तो मर गए। सब रोना गाना घर में शुरू कर दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि हम इतने अशुभ हैं कि घर में पैर रखते ही मर गए भगत जी। तो बैठ गए, बोले अब जाएंगे नहीं। लोगों ने कहा महाराज, तो जिनसे आप मिलना चाहते तो मर गए। बोले कोई बात नहीं, मर गए तो कोई बात नहीं, हम अंतिम संस्कार करा के सब जाएंगे। अंतिम संस्कार हो जाएगा कि हम मथुरा वासी हैं, सब जानते हैं कैसे संस्कार करने से उत्तम गति होती है। बैठ गए तो संस्कार कराने के लिए। गृहिणी ने धीरे से कान में कहा, वो नहीं उठता है, कहता संस्कार करा के जाएंगे। हरी काहे को लोभ कर रही है, लोभी लोग भी कहते लोभ मत करो, देखो कितनी विचित्र बात, हमारा क्या काम है, घर में रोटी खाते हैं, कुछ ना कुछ बर्बादी, घर में काम धंधा तो बच्चों ने संभाल लिया, जला दो हमको भले ही, पर देंगे नहीं हम। हाँ पुत्र भी ऐसे आज्ञाकारी थे, बोले जो आज्ञा पिताजी, ठीक कहते हो, जगह घेरे पड़े हैं, यहाँ खा भी रहे हो, काम तो कुछ करते नहीं। ले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, स्मशान में ले गए, चिता पर रख भी दिया, अग्नि लगाने वाले थे, अग्निदान। आखिर ब्राह्मण का हृदय पसीज गया कि इतने भयंकर लोभी का, जो 20-21 किलो अनाज के पीछे और 125 रुपया के पीछे प्राण देने के लिए तैयार है, पर इसका हम ले भी लेंगे तो चाहे हम 3 काल की संध्या नहीं, 6 काल की भी संध्या करें तो भी तो पचेगा नहीं, न इसका पैसा पचेगा, न इसका अन्न पचेगा। तो कांप गया बेचारा ब्राह्मण। उसने कहा कि देखो ऐसा है, अभी इनको अग्निदान मत करो, हम एक मंत्र जानते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको बताया है, हम इस मंत्र का उच्चारण इनके कान में करेंगे, हो सकता है आपके पिताजी में फिर से प्राण आ जाए, जीवित हो जाए। अरे महाराज इससे अच्छा और क्या है, आप ऐसा करोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ऐसा, दूर भग जाओ, सबको दूर हटा दिया। धीरे से पास में गए, कान के पास मुंह ले जाकर कहा कि हमने बही में से हम उसको काट देंगे जो लिखा है, बाकी अब तुम घर जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, प्राण मत दो, क्योंकि तुम अब दोगे तो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा पचा नहीं सकते। कितना सुनते ही वो उठ के बैठ गया, बोला चलो घर चलो, लकड़ी ले चलो, उठाओ यहाँ से, काम आएगी घर में। बोलो वृंदावन बिहारी, नीति में लिखा है शास्त्री जी, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नापि परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, पंचतंत्र में लिखा है चक्रम भ्रमति मस्तके। और महाराज जी लिखा है कि इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, लोभी आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम नामातिकर्पणस्य च श्रेयस कामोन गृहणीया ज्येष्ठा पत्य कलत प्रयोग। मनु जी महाराज कह रहे हैं अपना नाम, गुरु जी का नाम, अत्यंत कंजूस का नाम, सीताराम राधेश्याम कह के बुला दो, उसका नाम मत लो। संजय सवेरे तो बिल्कुल कंजूस आदमी का नाम मत उच्चारण करो। अपने ज्येष्ठ संतान का नाम मत लो और अपनी पत्नी का नाम मत लो, ये शास्त्र में कहा गया। नाम लेना इनका वर्जित है, ये लोभ की स्थिति है। तो लोभ के ही कारण गोहत्या हो रही है और लोभ के ही कारण गो सेवा नहीं हो रही है। गवर्नमेंट में व्यापारियों में लोभ न रहे तो गोहत्या का वो लाइसेंस ही नहीं देंगे, गोहत्या नहीं होगी। और गो सेवा की भावना हो, गो सेवा में उदारता की भावना हो, लोभ का हम त्याग करें तो गो सेवा कोई समस्या नहीं रह जाएगी। समस्या रह जाएगी, गो सेवा समस्या है ही नहीं, गो सेवा सारी समस्याओं का समाधान है, इस समस्या नहीं है। पर लोभ के कारण, इसलिए महाराज जी लोभ की बात कही गई, इसलिए लोभ ही पाप का अधिष्ठान है, लोभ से ही क्रोध पैदा होता है, लोभ से ही काम पैदा होता है, लोभ से ही माया, लोभ से ही मोह, लोभ से ही अभिमान, लोभ से ही उद्दंडता, लोभ से ही पराधीनता, लोभ से ही निर्लज्जता, लोभ से ही असहनशीलता, लोभ से ही धर्मक्षय, लोभ से ही चिंता, लोभ से ही अपयस और लोभ से ही तृष्णा, लोभ से ही मद, लोभ से ही कुटिलतापूर्ण वर्ताव, जितने दोष दुर्गुण हैं सब के सब लोभ में ही रहते हैं। सारे अधर्मों की, पापों की, दुखों की उत्पत्ति लोभ से होती है। और लोभ का पेट कभी भरता नहीं, इसके यथार्थ स्वरूप को समझता नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन का उपयोग करने से घटेगी नहीं, बढ़ेगी ही, ऐसे ही जितना लाभ होता चला जाता है उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। पर ऐसी अग्नि को आप बुझाना चाहें तो उसका क्या साधन है? उस अग्नि को बुझाने का साधन है कि उस पर जल पटक दिया जाए, बहुत बड़ी अधिक मात्रा में जल गिरा दिया जाए तो बुझ जाएगी अग्नि। हमने ये देखा है, थोड़ी थोड़ी जल राशि से अग्नि नहीं बुझती, खूब अग्नि प्रचंड है, थोड़ा पानी उसमें छींटा मार और भमका छूटेगा और लपट छूट जाएगी। और अग्नि जितनी मात्रा में है उससे दुगनी चौगनी मात्रा में पानी डाल दो तो तुरंत बुझ जाएगी। लोभ की आग इतनी भयंकर है कि चाहे जो साधन रूपी जल उसमें छोड़ो वो और बढ़ती है। केवल एक जल ऐसा है जिस जल से वो आग बुझ जाती है, वो जल है श्री रघुनाथ जी की कृपा रूपी जल। ये कृपा रूपी जल से ये बुझ जाएगी। क्या कहा? रघुपति कृपा बारी बिनु नहीं बुताई लोभा। राम जी की कृपा रूपी जल के बिना लोभ रूपी अग्नि बुझती नहीं है। कृपा हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। अब कृपा कैसे होगी? कैसे होगी कृपा? कृपा से ही लोभ की आग बुझेगी? कृपा कैसे होगी? मन क्रम बचन छाणी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाणी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। हाँ, कितनी प्यारी बात। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे, वो कहते थे पंडित जी विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है, लोभ की दवा लोभ है। कैसे महाराज जी? महाराज जी कहते थे नाम जप का लोभ, सेवा करने का लोभ, कथा सुनने का लोभ, कीर्तन करने का लोभ, दर्शन करने का लोभ, ठाकुर जी के दर्शन की या हरि दर्शन की प्यासी भी तो लोभ है। भगवान की सेवा करने का लोभ जग जाए, संतों की गुरुजनों की सेवा करने का लोभ जग जाए, आहा फिर तो क्या कहना। शेष जी महाराज जो है ना भारी लोभी है, अब्बल दर्जे के लोभी हैं शेष भगवान। कितने बड़े लोभी बताएं? 1000 मुख हैं उनके और एक एक मुख में दो दो जिह्वा है। 1000 फण है ना उनके, तो एक एक मुंह में दो दो जीव है, सबकी दो जीव होती है। और वे निरंतर नाम जप करते हैं, 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से नाम जप करते हैं। आप कल्पना करो कैसा लगता होगा, एक साथ जोर से नाम जपते हैं, वैखरी वाणी से चरण पूर्वक नाम जपते हैं। जपते जपते उनको इतना आनंद आता है शेष जी को कि जैसे कोई लालची व्यक्ति मिठाई देखे तो उसके मुहड़े में पानी भरावे, ऐसी महाराज नाम के स्वाद का अनुभव करके उनको मुंह में लार आने लग जाती है। वो लार जो है वो टपकती हुई लार को वो समेटते नहीं जीव से, कहते जब तक लार समेटेंगे तब तक भगवान के रसमय पवित्र मधुर नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, उसकी एक मात्रा छूट जाएगी तो लार बहती है तो बहन दे, पर नाम का एक अक्षर का घाटा उनको सहन होता नहीं। भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है कि शेष जी के अधर से वह जो लार गिरती है वह लार अमृत कुंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस अमृत का पान करके सनकादिक सिद्ध नारदादिक सिद्ध उसका पान करके प्रेमोन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए नाचने लग जाते हैं। निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणंगतोष्मि। उनके अधरामृत का पान नारद जी करते हैं, ऐसा लिखा है महात्म्य। तो नाम जप का लोभ ये तो खराब नहीं, तो अच्छा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भजन में इस प्रकार की प्रवृत्ति भगवान की विशेष कृपा से ही होती है और भगवान की कृपा संत सदगुरु की कृपा के अधीन है और संत सदगुरु की कृपा उनके विचारों के अनुरूप जीवन बनाने के अधीन है। आप संतों के विचारों के अनुरूप अपना जीवन बना लीजिए तो उनकी सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब उनकी सहज कृपा प्राप्त हो जाएगी तो जो अपने साधन से जो वस्तु नहीं मिलेगी वो वस्तु उनकी कृपा से सहज मिल जाएगी। सातवीं चीज क्या है, सातवीं तिथि क्या है? सप्त धातु निर्मित तनु करिय विचार यही तनु केर एक फल कीजे पर कीजे पर श्री हरि गुरुपद कमल भजौ मन सजी अभिमान पद कमल भजौ मन तजी अभिमान मन तजी अभिमान अभिमान। ये जो षष्ठी तिथि हमने बताई है, इस षष्ठी तिथि को जो चंद्रमा की कला होती है, उस कला का नाम है मुदिता, माने आनंद प्रकट हो जाना, निर्विकार चित्त में निरंतर आनंद उद्वेलित होता रहता है, यही आनंद रूपी मुदिता कला प्रकट हो जाती है। अब शरीर के ऊपर बात बता रहे, अज्ञान है क्या? इस देह को आत्मा मानना ही अज्ञान है। तो हमें विचार करना है, सातें सप्त धातु निर्मित तनु करिय विचार। ये विचार करो, ये शरीर सात धातुओं से बना हुआ है। सात चीजों से बना है ये शरीर। सप्त धातु विनिर्मित ये शरीर है। और इस शरीर से यदि परोपकार न किया जाए तो इस शरीर की प्राप्ति का फिर क्या प्रयोजन है? सातें सप्त धातु निर्मित तन करिय विचार। क्या विचार करें? बोले तेही तनु केर एक फल की जय पर उपकार। इस शरीर का एकमात्र फल है परोपकार करना। की जय पर उपकार, यदि परोपकार हमारे द्वारा नहीं हुआ तो शरीर मिलने का हमको क्या लाभ मिला? 201 में पद में क्या कहा था गोस्वामी जी ने, अभी आप कुछ दिन पहले सुना था आप लोगों ने, लाभ कहा मानुष तन पाए, काय वचन मन सपने हूँ कब हूँ घटत न काज पराए, लाभ कहा मानुष तन पाए। 202 में पद में, 201 पद में कहा था, 202 में पद में क्या कहा, काज कहा नर तनु धरी सार्यो पर उपकार, सार श्रुति को सो तो धोखे हूँ मैं न विचार्यो। वेदों का सार है परोपकार, वो धोखे से भी उसका विचार नहीं किया। विचार क्या करना है कि ये शरीर सात धातुओं से बना है? बोले विचार ये करना है कि सातों धातुएं अपवित्र हैं, कोई भी धातु पवित्र नहीं है। इन सातों धातुओं की उत्पत्ति किस चीज से होती है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनसे ही इन सात धातुओं की उत्पत्ति होती है। और इनकी वृद्धि माता के उदर में खाए हुए अन्न जल आदि से होती है। तृतीय स्कंध में कपिलोपाख्यान में ये सारी बातें बताई गई। ये नाशवान वस्तुओं से पोषित होता है, इसलिए स्वयं नाशवान है, विनाशी है, अपवित्र है, अधम है। आप सबको चौपाई याद है, क्षिति जल पावक गगन समी रा, क्षिति जल पावक गगन समी रा, पंच रचित यह अधम करीरा, पंच रचित यह करीरा। रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ऐसे मलमूत्र के भांड पंच धात सप्त धात विनिर्मित पंचभूत से उत्पन्न इस अपवित्र शरीर की पवित्रता भगवान की आराधना उपासना से ही होती है, भगवान की सेवा से ही होती है। इस प्रकार से जब जीव विचार करता है तो उसका मैं और मेरेपन का अभिमान छूट जाता है और फिर अपने और मनवाणी क्रिया से सभी के हित में वो लग जाता है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, रोगी की चिकित्सा कराना, ये तो सब परोपकार की परिधि में आते ही हैं। सबसे बड़ा परोपकार है अपने प्रिय परिजनों को भगवान से जोड़ देना, सबको भगवान के भजन में लगा देना, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चला देना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। देखो संसार के लोग भी परोपकार करते हैं अन्न जलादि दे करके, और महापुरुषों के द्वारा संतों के द्वारा भी परोपकार होता है। हम लोग संतों को क्या देते हैं? अन्न जलादि देते हैं। अन्न जलादि सब नाशवान है कि नहीं, पर संत सत्संग के माध्यम से हमें क्या देते हैं? हमें वे अविनाशी भगवान प्रदान कर देते हैं, वो भगवान दे देते हैं। तो हमने तो उनको विनाशी पदार्थ दिए और उन्होंने हमको अविनाशी की प्राप्ति कराई, तो ऊंचा परोपकार किसका हुआ? जो अविनाशी की प्राप्ति करा रहा है उसका परोपकार ऊंचा है, जो विनाशी चीज का की प्राप्ति करा रहा है उसका परोपकार ऊंचा नहीं है, उसका छोटा है, लेकिन उपकार वो भी है। मन वाणी क्रिया से तो संत हित करते ही हैं, सभी जीवों को भगवान की प्राप्ति करा के अपने सहित अन्य प्राणियों का भी वे परम हित करते हैं, और ये परम हित करना ही परोपकार है। और परोपकार तब तक नहीं होगा जब तक मैं और मेरे पर एक अभिमान नहीं छूटेगा। सब में अपने आराध्य को देखता है तो सबकी सेवा में लग जाता है। इस सप्तमी को चंद्रमा आठ कला से युक्त होता है, प्रकाशमान भी अधिक हो जाता है, मंगलकारी भी हो जाता है। ऐसे ही शरीर से परोपकार करना, देहाभिमान को त्याग करके दयावान होना, मन को स्थिर रख के भजन करना, यही त्याग सप्तमी है। ये सातवीं तिथि के अनुरूप विचार जब साधक के भीतर प्रकट हो जाते हैं तो उसके भीतर वास्तविक त्याग आ जाता है, इसको त्याग कहते हैं। हमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज की एक बात बहुत प्यारी लगती है। वो कहते हैं कि त्याग है क्या? वो कहते हैं कि जो वस्तु परमात्मा ने तुम्हें दी है और तुम्हारे अपने व्यवहार से अतिरिक्त है और उस वस्तु की किसी भी प्राणी को आवश्यकता है, वह वस्तु अपनी न मानकर उसी की मानकर निष्काम भाव से उसकी सेवा में लगा देना, इसी का नाम है त्याग। और इस प्रकार के त्याग की बात है, इस त्याग से शांति प्राप्त हो, त्यागात शांति रनंतरम। हमने महापुरुषों से सुना है और चीजों में मनुष्य का अधिकार नहीं है, किसी में अधिकार है किसी में अधिकार नहीं है। त्याग ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें हर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है, आप त्याग करने में स्वतंत्र हैं। त्याग में हर व्यक्ति स्वतंत्र है और त्याग से ही शांति होगी। तो ये त्याग रूपी कला तब प्रकट हो जाती है जब मैं और मेरेपन का अभिमान त्याग करके इस देह धारण करने का फल परोपकार है ये समझ करके जब परोपकार में लग जाता है, तो ये फिर त्याग रूपी कला उसमें प्रकट हो जाती है। ये त्याग सप्तमी है, इसमें स्थिरता रूपा कला, स्थिरता आ जाती है, स्थिरता रूपा कला प्रकट हो जाती है। पर उपकार वचन मन खाया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का सहज स्वभाव क्या है? मन वाणी क्रिया से परोपकार। परोपकार वही है जिसमें उस परोपकार करने के बदले कुछ लेने की वासना न हो, वो परोपकार है। हमने आपको कुछ दिया इसलिए दिया कि आप भी कभी हमको कुछ दे, ऊपर उपकार नहीं, व्यवहार है और उपकार नहीं। अब हम परोपकार का स्वरूप बताएं आपको, एक संकेत दे रहे हैं आपको। हमारे महाराज जी के पास पोस्ट ऑफिस और बैंक 24 घंटे खुला रहता था, ग्राहक की जब सुविधा हो तब आ जाए, पूरे वर्ष में एक भी दिन छुट्टी नहीं। जब तक महाराज जी विराजमान है तब तक उनका बैंक खुला है, चाहे जब चले आए। और पोस्ट ऑफिस भी खुला, पोस्ट ऑफिस रसीदी टिकट ले जाओ, लिफाफा अंतरदेशी में चिपकाने वाले टिकट ले जाओ, गोंद ले जाओ, और 15 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था, लिफाफा अंतरदेशी, 25 पैसा का अंतरदेशी आता था, लिफाफा भी आता था, फिर तो आगे महंगे हो गए थे। और कलम, छोटी मोटी कॉपी वगैरह ये सब रखते थे, जब चाहो तब ले जाओ। बैंक सड़े गले नोट नहीं बदलती है, पर ऐसे ऐसे लोग महात्मा आ जाते। अब भोले कहें कि उन्हें चतुर कहें कि एक नोट का आधा टुकड़ा दूसरे नोट का है, वो आधा दूसरे नोट का है, वो चिपका के ले आए। महाराज जी ये चल जाएगा? कितने में चलेगा? बोले पूरे में चलेगा। उसको रख लेते, नया नोट उसको दे देते। बट्टे वाले क्या भी नहीं चलते, तो उनको क्या करते, उनको चूल्हा चेताते समय जब वो इकट्ठे हो जाते तो उसको अग्नि में चूल्हा चेताते, चेताने के काम में लेके कहते, हे राम जी अपनी सेवा में इसको स्वीकार करो। लोगों के पत्र आते उनको उत्तर दे देते, तो उनके पत्र भी चूल्हा चिता लेके काम में ले लेते। क्यों? कहते कि ये भगवान को भोग बन रहा है तो भगवान की सेवा में ये लग जाएंगे, इनकी भगवान की सेवा उनके द्वारा भी हो जाएगी, पैसा तो उनका खर्च हो ही गया। पोस्ट ऑफिस में जाओ और कहो कि हम पे पैसा नहीं, पोस्ट कार्ड दे, देंगे पोस्ट ऑफिस वाला, और वहां पैसा हो तो मिल जाएगा, पैसा न हो तो भी मिल जाएगा। और खाता महाराज जी के पास खुला रहता था विद्यार्थियों का, साधुओं का, तो खाते में जैसे 500 रुपए जमा, हमारे एक मनसुख लाल जी महात्मा थे, वो साल में 2 बार पाठ करने जाते थे रामचरितमानस का नवा, तो 200-250 रुपया मिलता था, तो साल भर में कितना पैसा मिला? 500 रुपए। तो जमा करते थे महाराज जी को 250 इस नवरात्रि के, 250 उस नवरात्रि के, कितने भाई? 500 जमा, 500। अब मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते, तो पेड़ा लाते, माला लाते, चमेली का तेल लाते, सिंदूर लाते, अगरबत्ती लाते, तो उसके लिए वो 50 रुपया लेते। कितना? 50 रुपया। ₹50 अब नहीं आएगा ₹50। उसमें सब ₹50 में पेड़ा भी आ जाते थे, सब चीज आ जाती थी, हनुमान जी की पूजा की सामग्री। तो महीना में 4 मंगलवार और 4 शनिवार कितने हो गए पैसा है? ₹400 हो गए। फिर बीच में कभी कुछ साग वाग ले आते, महाराज अमुक चीज के लिए चाहिए, उसके महाराज जी दे देते। अब वो ₹500 उनका, महाराज लिख लो, महाराज जी लिख लेते हिसाब, इतना गया इतना गया। और जब वो 500 पूरे खत्म हो जाते तो फिर 500 जमा लिख लेते अपनी तरफ से और फिर देना शुरू कर देते। ऋण होते होते फिर वो जो घटाया हुआ है ना वो सब जोड़ देते और जोड़ के फिर उसका जमा। तो सालों भर खाता चलता। फिर वो पूछते मनसुख लाल जी, ब्रजमोहन दास जी नाम था, बड़े अच्छे महात्मा, महाराज जी हमारे खाते में कितना है? अरे बोले जितना जमा किया था उतना ही है। अरे कम नहीं हुआ? कम कहां से होगा, राम जी का तो कम होता ही नहीं है। ऐसा कोई कपड़ा मिलता तो अमुक महात्मा बिना किनारी का सफेद कपड़ा पहनते हैं, तो सफेद कपड़ा मिलता तो रख लेते, बाबा अमुक बनवारी शरण जी को ये कपड़ा देना है। कोई ऐसा मटका जैसा कोई कपड़ा आ जाता तो बोले वो बराना वाले महंत जी अच्छा बढ़िया वाला कपड़ा पहनते हैं मटका वाला, वो आएंगे तो ये उनके लिए हो जाएगा। और अपने लिए फटी साफी, फटा गमछा, फटी बनियान। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के यहाँ कथा हो रही थी, कोई विद्वत गोष्ठी थी, उस गोष्ठी में महाराज जी को बुलाया। अभी भी वो संत स्वामी सेवानंद जी, सेवानंद जी को भेजा स्वामी, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी, महाराज जी को बुला लाओ। वो आए, महाराज जी कल गोष्ठी है आपको आना है, विद्वत गोष्ठी है। महाराज बोले हाँ आ जाएंगे। तो बोले हम गाड़ी कब भेज दें, कब लेके गाड़ी आ जाएं? महाराज बोले हमारे पास व्यवस्था है, आप कष्ट नहीं करना, उत्सव है वहां आप तैयारी में रहना, हम आ जाएंगे। जब वो चले गए तो हमने पूछा महाराज जी आपके पास कौन सी व्यवस्था है, साइकिल तक तो है नहीं, आप कैसे वहां जाएंगे? महाराज जी बोले हमारे पैर तो चलते हैं कि नहीं, हमको बीच में लोई बाजार में प्रेस में काम है, तो प्रेस का काम करते हुए वहां से फिर बचता ही कितना है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आनंद वृंदावन आ जाएगा, अखंडानंद आश्रम आ जाएगा, चले जाएंगे, चले जाएंगे और चले आवेंगे, कोई वाहन की आवश्यकता नहीं। तो यहां तक का एक गमछा जैसा था, आधी एक पतली धोती फाड़ के उसके दो टुकड़ा कर लेते थे, एक टुकड़ा बांध लेते थे, वो बंधा हुआ था, और एक बनियान थी उसमें कई जगह छेद हो रखे थे, फट गई थी वो। एक साफी थी लाल थी, वो कंधे पे थी। एक टाट का थैला था, उसमें प्रूफ वगैरह रखे थे प्रेस के। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप विद्वत गोष्ठी में जा रहे हैं, दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। पंडित जी आपकी टोकने की आदत बहुत खराब है, ठीक नहीं, कोई कहीं चलता हो चलते समय टोकना नहीं चाहिए। क्या हुआ? जो महाराज जी फटी फटी हुई नहीं है, दृष्टि बदलो, ये राम जी ने दया करके हवा आने जाने के लिए खिड़की खोल दी है, ये जंगला है, सब खिड़की जंगला है, बढ़िया हवा आती है इसमें से। और कपड़े को थोड़ी कोई पहचानेगा, हमको लोग पहचानेंगे और चले जाएंगे, कोई बात नहीं, चले गए। आप लोग कहें कपड़े उनके पास रहते थे, फिर ऐसा नहीं, कपड़ा रहता ही नहीं था उनके पास, सामान संग्रह के नाम की कोई चीज उनके पास नहीं। महापुरुष पधार जाते हैं तो उनके स्मृति कक्ष में बहुत सी चीजें रखी जाती हैं, हमारे महाराज जी की कुछ है ही नहीं, तो कुछ रख ही नहीं पाए, कुछ नहीं, न कोई कपड़ा न कुछ नहीं, एकाध कोई ऐसे दो चार कुछ हैं वो पावन कक्ष में आज भी विराजमान, कुछ नहीं, संग्रह के नाम पे कुछ नहीं। महाराज जी वहां गए और बड़े सामान्य भाव से एक जगह ऐसे बैठ गए, किसी को पता नहीं चला कि वो कब आ गए, पहले आ गए थे समय से। और जब स्वामी जी ठीक समय से मंच पर उपस्थित हुए तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, सेवानंद जी से, बाबा कहाँ गए, आए नहीं। बाबा तो समय से आ जाते थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। तब तक किसी के अब लोग बाबा तो वो बैठे, अरे आप वहाँ कैसे बैठ गए। तो महाराज जी बोले, हम तो तब आ गए थे जब यहाँ कोई नहीं आया था, इतने समय के पावन थे। और होता प्राय यही है कि निर्धारित समय से 10-5 मिनट तो इधर उधर हो ही जाता है। बड़ा आग्रह किया, वहाँ बैठ गए। तो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के शब्द थे कि विद्वत्ता दुर्लभ नहीं है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान शास्त्र में श्रम करने वाले होते हैं, पर ऐसी साधुता अति दुर्लभ है। पर हम लोग भाग्यशाली हैं कि जहाँ विद्वत्ता और साधुता दोनों का संगम है, ऐसी विभूति बाबा श्री गणेश दास जी महाराज। बोले आज की सभा का अध्यक्ष हम बाबा को ही प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी की अध्यक्षता थी, स्वामी जी ने अध्यक्षता स्वयं न करके महाराज जी को अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। महाराज जी अध्यक्ष को तो अंतिम तक बैठना पड़ता है, क्यों अध्यक्षी भाषण सबसे पीछे होता है। बाद में स्वामी जी ने गाड़ी से भेजा तो महाराज जी आए, तो खूब फल मिठाई कपड़ा। तो महाराज जी बोले, देखो पंडित जी, अच्छा कपड़ा पहन के बहुत लोग वहां गए थे, कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हमारी गरीबी हालत देख करके स्वामी जी को बड़ी करुणा जगी, उन्होंने कहा चलो बेचारा गरीब साधु है, अब आज इसी को अध्यक्ष बना दो। तो देखो ये फटे कपड़ा से हम अध्यक्ष बन गए, नहीं तो अध्यक्ष कहाँ हो पाते। ऐसी सहजता सरलता, पूरा जीवन परोपकार, इसको कहते हैं पर उपकार वचन मन का है, मन वाणी क्रिया से परोपकार। कभी किसी पर नाराज नहीं हुए, कभी किसी पर क्षुब्ध नहीं हुए। असंतोष और असुविधा नाम की कोई चीज उनके जीवन में आई नहीं कभी। पूर्ण संतोष यही है आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम संतों का सुख। और ये कब होगा, बोले ये यही है त्याग सप्तमी, यही त्याग है। और इसी त्याग का नाम परोपकार है, और इस त्याग से स्थिरता आती है, संग्रह से अस्थिरता आती है, और त्याग से स्थिरता आती है। अष्टमी तिथि क्या है, आठई आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, निर्विकार श्री राम, आठ आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, केहि प्रकार पाइए हरि, केहि प्रकार पाइए हृदय बसई बहु काम, हृदय बसई बहु काम, श्री हरि गुरु पद कमल बज मन तजी अभी पद कमल बजौ मन सज अभिमान। अष्टधा प्रकृति क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यही अष्टधा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति जो है जड़ है और विचित्र अनंत भोग्य पदार्थों भोगों के साधनों और भोगस्थानों के रूप में स्थित है और यह जगत का कारण भी है। पिंड ब्रह्मांड का कारण यह सदा प्रकृति ही है, मूल प्रकृति ही है। और इस प्रकृति से परे निर्गुण निर्विकार श्री राम है, भगवान श्री राम प्रकृति से परे हैं, अर्थात प्रकृति के अधीश्वर हैं। प्रकृति उनके द्वारा नियाम्य है और वह प्रकृति के एकमात्र नियामक हैं, विकार रहित हैं। परमं ब्रह्म विमुक्तं प्रकृते परम, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उत्तरकांड में गोस्वामी जी, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके हृदय में निवास करने वाले। सकल विकार विगत गत भेदा, सारे विकार और सारे भेद उनमें समाप्त हो जाते हैं। और कैसे हैं? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान श्री राम अज अद्वैत हृदयेश निर्गुण निर्विकार निरुपाधि सुख राशि, पर ऐसे भगवान के अत्यंत निकट होने पर भी जीव दुखी क्यों है? क्योंकि अत प्रभु अछत हृदय अधिकारी अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी, इसलिए दुखारी है क्योंकि उन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। प्राप्ति हो जाएगी तो दुख रहित हो जाएगा। तो केही प्रकार पाई हरि, हम तो प्रकृति में फंसे हैं, प्रकृति के बंधन में हैं और भगवान प्रकृति से परे हैं। हम विकारों के जाल में हैं, भगवान निर्विकार हैं। अर्थात देहादि प्रकृति से हम ऊपर उठें और देहादि प्रकृति से ऊपर उठने का एकमात्र साधन है देहादि प्रकृति को भगवान की सेवा में। ये प्रकृति भगवान की है, भगवान इसके स्वामी है, अर्थात भगवान की सेवा में देहेन्द्रियादि को लगा देना, यही इससे ऊपर उठने का साधन है, यही विकारों को जीतने का साधन है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश गंध रस रूप शब्द स्पर्श गुण वाले हैं, मन इंद्रियों का राजा है और समस्त इंद्रियां मन के बस में हैं। अहंकार ही सारे विकारों का मूल है और यह मन और बुद्धि को प्रेरित करके इंद्रियों को भोगों में विषयों में आसक्त कर देता है। अहंकार से ही देहाभिमान हो जाता है, मन वासनाओं का शिकार बन जाता है और फिर कामनाओं का कोई पारावार नहीं है। के ही प्रकार पाई हरि, क्यों हृदय बस ही बहु काम, इतनी कामनाएं हृदय में हैं कि उन कामनाओं की पूर्ति में ही हमारे अनंत जन्म नष्ट हो गए और उन कामनाओं की पूर्ति में ही आगे भी जन्म शरीर नष्ट होने वाले हैं। कामना रहित हो जाए, ये कामना रहित होना बड़ा कठिन है। कैसे हो कामना रहित? इसका एक ही साधन है, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरी कामनाओं को विष के समान त्याग दे। केवल भगवत प्राप्ति की कामना, भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध अंतःकरण में पैदा नहीं होती। और अंतःकरण की शुद्धि के दो ही साधन हैं, निरंतर नाम जप और भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण, ये दो साधन बहुत श्रेष्ठ हैं। खान पान की शुद्धि तो भक्त में होती ही है स्वाभाविक रूप से, पर ये दो साधन बहुत श्रेष्ठ हैं। जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनुओं का अस्तित्व नहीं रहता, इसमें वर्षा काल आ गया, वर्षा में जुगनू पैदा हो जाते हैं, पटबीजना, वो जुगनू रात्रि में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, दिन में तो नहीं दिखाई पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसे ही सारी कामनाएं भगवत प्राप्ति की कामना सूर्य के समान है और संसार की कामनाएं जुगनुओं के समान है, पर जब भगवत प्राप्ति की कामना का उदय होता है तो वो कामनाएं जुगनुओं के जैसी हो जाती, अस्तित्व शून्य हो जाती है। परोपकार करना चाहिए तन मन प्राण से शरीर से, पर परोपकार करने की भी कामना मत करो, क्योंकि वो भी रजोगुण तमोगुण को पैदा करने में, कल हमने इस प्रकार की चर्चा मलुक पीठ में की थी कि इसलिए हमने कहा था, कल याद होगा कि सतोगुण से लोभ और रजोगुण से काम और तमोगुण से क्रोध ये पैदा होते हैं, लोभ भी पैदा, सतोगुण से लोभ पैदा हो जाता है, फिर वो लोभ ही रूपांतरित होकर काम बन जाता है, वही रूपांतरित होकर क्रोध बन जाता है। संकल्प शून्य होकर सेवा करें, भगवान अन्न क्षेत्र चलाना चाहे तो चलावे, भगवान चलावे, भगवान की इच्छा है चलाओ, भगवान की इच्छा है, व्यवस्था हो तो हम खूब खिलाओ, सबको खिलाओ, पर अन्न क्षेत्र चलाएंगे सबको अन्न खिलाएंगे इसके लिए फिर रसीद कट्टा छपाओ, पैसा मांगो, अन्न इकट्ठा करो, माला छोड़ दो, भजन छोड़ दो, तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर कहां ले जाएगा ये परोपकार का भाव, भी हमको पता नहीं कहां ले जाएगा। भिक्षा में रोटी मांगला है, कोई भूखा आ गया, रोटी उसी में से दे दी, हो गया, अन्न क्षेत्र खुल गया, कमंडल में पानी भरा, किसी प्यासे ने पानी मांगा, पिला दिया, हो गई प्याऊ लग गई, जब तक जहां मन लगा वहां रहे, जब इच्छा हुई वहां से चल, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, एक घटना हम आपको सुनाएं, बड़ी मार्मिक बात है। सौराष्ट्र में बड़ा भारी अकाल पड़ा, पुरानी बात है, और उस समय संपूर्णानंद जी महाराज शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रखते थे, निर्गम पूर्ण दिगंबर रहते थे, तो उन्होंने देखा कि लोग अन्न के कारण अपने घर गांव छोड़ के भाग रहे हैं भूख के कारण, और ऐसी स्थिति में कोई ना कोई दयालु हमको रोटी दे जाता है, बड़े दुखी हुए कि हम क्या रोटी खाएं, ये बेचारे गृहस्थी बिना अन्न के मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, रोने लगे। तो ये एकांत में उन्हीं के द्वारा बताई हुई बात है मुझे, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो कहते हम जब रोने लगे करुणा के कारण, तो श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए, बोले स्वामी जी रोते क्यों हो, तुम संकल्प करो तो सब अकाल खत्म हो जाएगा, ये सब लोगों को अन्न मिलने लग जाएगा, आप संकल्प करो सब काम होने लग जाएगा। तो स्वामी जी बोले हम समझ गए ठाकुर जी की चतुराई, तो हमने कहा महाराज आपका संकल्प कमजोर पड़ गया क्या, जो हम संकल्प करें, सत्य संकल्प तो आप हो, तो हमको संकल्प करने के लिए क्यों करते हो, आप संकल्प करने के बाद ही बंधन में नहीं है, हम संकल्प करते ही बंध जाएंगे, इसलिए आपका मन हो तो आप चलाओ अन्य क्षेत्र, आपका मन हो तो आप मत चलाओ। हम तो साधु हैं, दुखी प्राणियों को देखकर रो सकते हैं और हमारे पास क्या है, पर आपके कहने से भी हम संकल्प तो नहीं करेंगे। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले बड़े चतुर हो। क्या कहा भगवान ने? कि बड़े चतुर हो। अच्छा चलो ठीक है, अब व्यवस्था जुट जाएगी, कह के भगवान चले गए। अपने आप लोगों ने आना शुरू किया, बोले स्वामी जी यहाँ कुछ अन्य क्षेत्र चल जाए तो कैसा है? बोले तुम लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान आके गए थे, उसके बाद जितने अब तैयारी शुरू हो गई। तो उस जमाने में 25-25, 30-30, 40-40 हजार लोग भोजन करते, कहां से अन्न आ रहा, कहां से व्यवस्था जुट रही है, सब खा रहे हैं। और स्वामी जी एक ही बात करते थे, भैया ये अन्न की व्यवस्था राम जी कर रहे हैं, इसलिए कीर्तन में बैठना पड़ेगा सबको, जो भी भोजन करे थोड़ी देर कीर्तन जरूर करे। तो श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन चलता था, उसमें लोग बैठते थे। मुसलमान बोले कि हम बाबा अन्न तो खाएंगे, भूखे तो हम भी हैं, हम तो कीर्तन में बैठेंगे नहीं। तो स्वामी जी बोले तुम अल्लाह अल्लाह नाम का कीर्तन करो, तुम्हारा मन है तो अल्लाह अल्लाह नाम का कीर्तन करो, राम नाम का कीर्तन नहीं कर सकते हो तुम। लेकिन जो भगवान हमें अन्न दे रहे हैं उनका नाम हमें जरूर लेना चाहिए। तो ये बात उन्होंने दास को एकांत में बताई कि बिना संकल्प के भगवान सब करेंगे, जो आप चाहोगे सब तो सब हो जाएगा, लेकिन बस ठाकुर जी से कहो कि आप संकल्प करें, आप कृपा करें। भगवान के संकल्प से ही सब हो रहा, हमारे तुम्हारे से किसी से कुछ नहीं हो रहा है। श्री पथमेड़ा गोधाम में जो सेवा हो रही है, अथवा जड़खोर गोधाम में सेवा हो रही है, अथवा माताजी गोशाला में सेवा हो रही है, अथवा भारतवर्ष की किसी भी पवित्र गोशाला में सेवा हो रही है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई मनुष्य नहीं है। यदि कोई समझता है तो वो भ्रम है। ये गौ सेवा, संत सेवा का, दीन दुखियों की सेवा का सब काम करुणा निधान भगवान कर रहे हैं। बस भगवान ने उस पवित्र कार्य में जिन भाग्यशालियों को सम्मिलित कर लिया है वे निश्चित ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। ये जो कुछ काम इतने थोड़े समय में हुआ कोई मनुष्य कर सकता है? ये केवल भगवान कर रहे हैं, गौ माता कर रही है। हम लोगों का जीवन कृतार्थ करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान ने ये अवसर हमको दिया है। सब काम भगवान की इच्छा से हो रहा, सब काम भगवान के संकल्प से हो रहा है। हम संकल्प करेंगे तो नुकसान होगा, भगवान के संकल्प से होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, सब बढ़िया। भगवान का संकल्प तो है ही कि सब प्राणी सुखी रहें, भगवान का संकल्प है सब गायों का हित हो, क्योंकि गौ ब्राह्मण हिताय च भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं। इसलिए अपने मन में तनिक भी संकोच नहीं करना, बस यही अनुभव करना कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। आठ आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, के ही प्रकार पाई हरि हृदय बस ही बहु काम। हृदय में काम बसा हुआ है, हरि प्रकृति से परे सच्चिदानंद है, निर्विकार हैं। इसलिए मुमुक्षु होकर स्तम दम उपरांत प्रतीक्षा श्रद्धा आदि के द्वारा कामनाओं को मिटाए, वैराग्य से विषय का त्याग करे, विवेक से अहंकार का त्याग करे और शास्त्र चिंतन से, सद्विचार से अविद्या माया को मिटा देवे, ज्ञान दृष्टि से शुद्ध आत्मस्वरूप संभाले, असंग रहकर भगवान का भजन करे, भगवान की सेवा करे। यही है अष्टमी तिथि, जिसमें असंगता रूपी कला इस जीव में प्रकट हो जाती, असंगता। और असंगता बहुत जरूरी है, क्योंकि संग ही जीवात्मा का बंधन है। संग माने आसक्ति, असंगता माने अनासक्ति। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पद्म। तत् अमूढ़ा अव्ययम पदम गच्छन्ति। तो कौन है अमूढ़, वो कौन है अमूढ़ के अमूढ़ा, कौन है अमूढ़, तो जो निर्माण है, जो निर्मोह है, जो जित संग है, आसक्ति रहित हैं, जो निरंतर अध्यात्म में आत्मने अधि इति अध्यात्मन, अर्थात भोगों में जिनके चित्त की स्थिति नहीं है, आत्मा में जिनकी चित्त की स्थिति है, स्वरूप में जो स्थित हैं, जिनकी कामनाएं विषय से लौट चुकी हैं, विनिवृत्त कामा, सुख दुख आदि द्वंद्वों से जो विनिर्मुक्त हैं, वे अमूढ़ हैं। और ऐसे अमूढ़ माने ज्ञान विज्ञान संपन्न महानुभाव तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये असंगता रूपी कला वो अष्टमी तिथि का बोध होने से प्रकट हो जाती है। यही जीव के जीवन में, साधक के जीवन में अष्टमी तिथि है। आठ ही आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम के ही प्रकार पाई हरी, हृदय बसहिं बहु काम। ये व्याकुलता पूरे जीवन बनी रहनी चाहिए कि केही प्रकार पाई हरी, भगवान कैसे मिलेंगे। ये व्याकुलता निरंतर हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। केही प्रकार पाई हरी, हृदय बसहिं बहु काम। कैसे भगवान मिलेंगे। निरंतर इसी व्याकुलता में प्रेमी बने रहते हैं। कोई कही ओ रे प्रभु आवन की, कोई कही ओ रे प्रभु आवन की, कोई कही ओ रे प्रभु आवन की, कोई कही ओ रे प्रभु आवन की, आवन की मन भा वन की, आवन की मन भावन की, कोई कही ओ रे आवन की, कोई कही ओ आवे लिख नहीं भेजे, लिख नहीं भेजे बाण परी ललितावन की, आ बाण परी सावन की, कोई कही ओ रे आवन की, कोई कही ओ रे आवन की, आवन की कही ओ रे प्रभु आवन नदियां बहें जैसे आवन की, नदियां बहें जैसे आवन की, कोई कहीं ओ रे आवन की, कोई कहीं ओ रे बस नहीं मेरो पाक नहीं पुरजावन की, पाक कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, कब रे मिलोगे प्रभु कब रे मिलोगे, कब रे ही प्रकार पाई हरी हृदय बसई बहु काम, इसलिए कामादि दोष रहित गुरु मान संत। यही अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को असंगता रूपी कला प्राप्त हो जाती है। और देखो शरीर संसार के प्रति जितनी असंगता होगी उतना ही प्रभु प्रेम पुष्ट हो जाएगा। जितने अंश में शरीर संसार के प्रति आसक्ति रहेगी उतने अंश में हम भगवान के प्रेम से वंचित रहेंगे। पूर्ण अनाशक्ति हो जाएगी, परिपूर्ण प्रेम भगवान के चरणों में हो जाएगा। और जब प्रेम पर परिपूर्ण हो जाएगा तो मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लियो बजंता ढोल, ढोल बजा करके ले लिया। कोई कहे महंगो कोई कहे सब, तो मैंने लियो अमोलक मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मूल, प्रेम प्राप्त हो, जीव धन्य हो जाए। असंगता बहुत जरूरी है, इसी को कहा संसार में निर्लिप्त भाव से रहना। पद्म पत्र मिवाम भसा, पद्म पत्र मिवाम भसा, कमल के पत्ता पुरैन कहते हैं उसको, उसमें पानी ठहरता नहीं। पानी तो पानी है पर कमल के पत्ते पर पड़कर के स्फटिक मणि से भी अच्छा चमकने लग जाता है, एकदम चमकता है, लुढ़कता है इधर से उधर, चिपकता ही नहीं। ऐसे ही संसार में रहकर संसार से असंग रहे, दया करे धर्म मन राखे, जग में रहे उदासी, जग से रहे उदासी, अपना साधुक सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। मधुदास जी सभी प्राणियों पर दया करे, मन में धर्म रखे, संसार में उदासीन भाव से रहे, जग में रहे उदासी, अपना साधुक सबका जाने, जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है उसी वही व्यवहार दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाने वाला है, ऐसा समझकर किसी प्राणी के साथ पीड़ादायक व्यवहार न करें। बस इतने से ही भगवान रीझ करके प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस पद में आठवीं प्रकृति की चर्चा करके, आठवीं तिथि की चर्चा करके हम विराम लेते हैं। अब प्रयास तो कल ऐसा है कि कल नौमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा सब हो जाए, हैं? इस पद का आज छठा दिन था, दिनेश जी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज छठा दिन था इस पद का। आज तो हम इस भाव से ही बैठे थे कि हम पूरा करेंगे लेकिन नहीं हुआ पूरा, चलो कल पूरा कर लेंगे। जय जय श्री राधे। अब कल की सूचना सज्जन जी देंगे, क्या देना है, कोई विशेष सूचना देनी है? हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी हरी शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।